کہ جاؤ اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب سارجبان واپس آئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, آج ہمارے وطن پاکستان میں تو ساتویں شب ہے اور ہفتہ وار مدری مذاکرے کا سلسلہ ہے, لیکن آج ہند میں 6 رجب المرجب ہے, یعنی آج خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر کثیر عاشقان خواجہ یہ جمع ہوں گے اور آج کی رات وہاں پر آپ کا عرس منایا جائے گا مزار شریف پر, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اس مدنی مذاکرے میں براہ راست شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم وہاں کے براہ راست مناظر بھی دیکھیں گے. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں پانے کی نیت سے آج کچھ ہم نے ذکر خیر کرنا ہے, ان کی برکتیں پانی ہیں. تو واقعی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی سیرت, اس میں ہمارے لیے بہترین درس ہوتا ہے, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان اولیاء کرام کی سیرت کا مطلب مطالعہ کرائیں, اور ان کو اسلام کا یہ بہترین وصف, یہ خوبیاں یہ بیان کی جائیں کہ ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام یہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی, یعنی وہ کیا اٹریکشن تھا, کیا اٹریکشن تھا کہ مطلب اس کو ان کے انداز کو دیکھ کر, ان کے معاملات کو دیکھ کر یہ کفار جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہم نے کل بھی امیر علیہ سنت سے سنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا آپ نے. تو یہ جو انداز ان کا زندگی کا تھا یہ کیسا پیارا تھا, نرمی, حسن اخلاق, ملن ساری, عفو و درگزر, اور پھر خیر خواہی. سبحان اللہ, خیر خواہی کے حوالے سے آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے. سبحان اللہ, کہ بچپن میں ایک بار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ایک نابینا لڑکے پر آپ کی نظر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا. جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بہت رنج ہوا, آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور نابینا لڑکے کو دے دیے اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر گئے. یعنی یہ بچپن شریف کا واقعہ کہ بچپن سے ہی آپ کو کیسے بلند و بالا اوصاف عطا ہوئے تھے, اور آپ لوگوں کی حاجت روائی کرتے, ان کے ساتھ کیسے اس نے سلوک سے پیش آتے, ان کی تکالیف اور مصیبتیں دور کرنے میں خوشی محسوس کرتے. اور یہ اسلام کا ایک بڑا عظیم وصف ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر خیر خواہی کا جذبہ اپنایا جائے تو اس کو ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے کہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا, مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا, دکھیارے کا دکھ بانٹنا, بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راستہ دینا, یہ سارے نیک کام ہیں. اور فی زمانہ اگر اس طرح کے انداز دیکھتے ہیں تو اس سے تو ایک تفریح حاصل کی جاتی ہے. جیسے بعض, کیونکہ میروی کابینات کے بھی عاشقان خواجہ یہاں جمع ہیں اور ان کے بھی کچھ سیکھنے سکھانے کے سنت بھرے مدنی حلقے یہ لگائے جاتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ یہاں مستقل ان مدنی حلقوں میں بیٹھ کر سنتیں سیکھ رہے ہیں, مدنی پھول پا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی راستے پر بیٹھے ہو, کسی نے کہا کہ بھائی یہ فلاں جگہ کہاں ہے, تو نوجوان کا جو ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ یہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں تو آگے جا کر آپ کو یہ جناب یہ راستہ یوں ملے گا. اب وہ شخص جو راستہ بھول چکا ہے, ان نوجوانوں کے کہے پر اس نے طویل سفر کیا, الٹے ہاتھ پر مڑا, بہت اندر جا کر دیکھا تو وہاں تو جھاڑیاں ہیں, راستہ بند ہے. نوجوان یہاں ہنس رہے ہیں کہ یہ طویل سفر پا کر جب اندر جائے گا تو اس کو راستہ ملے گا ہی نہیں اور یہ واپس آئے گا. تو یہ ثواب کمانے کا موقع تھا جس کو ہم نے تفریح کی نظر کر دیا. یہ نیکی کا کام ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، کسی دکھیارے کا دکھ بانٹنا، کسی مصیبت تکلیف میں مبتلا شخص کی مدد کرنا۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے، جو بھی انداز ہو، جو انداز ہو اس انداز کو اپنا کر اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتے، مسکرا کر، دل جوئی کر کے، اسی طرح اگر کسی سے سفارش کی جائے، ہو سکتا ہے آپ کی جائز سفارش ہو اور اس غریب کا بھلا ہوتا ہو تو کیا رہ جائے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات کو ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی قرض کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ضرور ہوگی کہ بعض اوقات جس کو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ان باتوں کو سن کر ان لوگوں کو یاد کرتا ہے کہ جس نے اس کی مدد نہیں کی ہوگی، کہ کیا دیکھو باتیں تو ہو رہی ہیں، وہ فلاں سنتا بھی ہے لیکن میری مدد کہاں کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی پوزیشن وہ ظاہر تھوڑی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھی گاڑی سے اترا ہے، کسی اچھے مکان میں رہتا ہے، کوئی اچھی دکان، بڑی دکان کا مالک ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو کروڑ پتی ہے، یہ تو ارب پتی ہے، یہ تو لاکھوں لاکھ روپے یہ دے سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے مانگنے پر منع کر دیتا ہے یا آپ کو نہیں تعاون کرتا ہے، تو اس موقع پر آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اس کے متعلق یہ سوچے کہ اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، میری مدد نہیں کی اس نے، میری بچی کی شادی تھی، میں نے اسی طرح سے اس کو کہا، اس نے میرا احساس ہی نہیں کیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری میں ہو، آپ کی بات نہیں سن سکا، ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے چلتے آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ کہیں کہ جناب یہ بڑا مغرور ہو گیا، جناب یہ میری بات نہیں سنی، اس نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے مجھے مسکرا کر نہیں دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ تو کئی ایسی باتیں کہ جن باتوں پر ہو سکتا ہے کہ خود ہی آپ سوچ سوچ کر اپنے طور سے کوئی تصورات باندھ لے، اور ایسا ہو ہی نہیں۔ تو اچھا سوچنا تو یہ ہماری ذمہ داری، اچھا سوچنے کی ہوگی۔ ہاں، جس جو یہ بات سنتا ہے اور مدد کرتا ہے تو ایسا جذبہ ہو تو مرحبا، نفع پہنچا سکتا ہو نفع پہنچائے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، تو کسی نے ان کو چادر دے دی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ مدد کریں، ایک نے اور چادر دے دی، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی اور کے لیے کہ بھائی ان کی بھی مدد کرو، تو وہ صحابی جن کو دو چادریں ملی تھی اب اپنی ایک چادر اٹھا کر اس صحابی کو دے دیتے۔ تو یہ بھی تو ایک انداز ہے نا کہ جناب میرے پاس اگر کھانا موجود ہے اور کوئی اور بھوکا آ گیا، تو ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، اب کسی نے نہیں دی تو میں اس کے لیے نہیں سوچوں گا، لیکن کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے دوستوں کو دعوت دی، اب جب گھر لے کر آئے تو مہمان زیادہ تھے، روٹیاں کم تھیں، اب گھر والے بھی پریشان کہ مہمان زیادہ آ گئے، آخر گھر میں آپس میں مشورہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور دسترخوان پہ روٹیاں ڈال دیں گے، جب کھانا شروع ہوگا تو کسی بہانے سے چراغ جو ہے وہ بجھا دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، تو اندھیرے میں سب کھانا کھائیں گے تو اب جو بھی ہے بس اسی میں گزارا ہو جائے گا۔ روٹیاں ڈال دی گئیں، دسترخوان بچھا دیا گیا اور کھانا شروع ہوا، جیسے ہی کھانا شروع ہوا تو کسی انداز سے چراغ کو بجھا دیا گیا، اب وقت گزرتا گیا، وہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں سب، اب جب لگا کہ اب کھانا ختم ہو چکا اور اب وہ دسترخوان اٹھانے کا ٹائم ہے تو چراغ لایا گیا، لیکن جیسے ہی چراغ لا کر دسترخوان کے قریب کیا گیا تو پتا چلا کہ سارے کے سارے روٹی کے ٹکڑے ایسے ہی پڑے، سب نے یہی سمجھ کر کے میں نہ کھاؤں میرا بھائی کھا لے، یہ سوچ کر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روٹی نہیں اٹھائی۔ تو تو اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں سلامت رکھے. تو دین اسلام اپنے چاہنے والوں کو ماننے والوں کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خدمت کرے, خیر خواہی کرے. حدیث پاک ہم نے سنی کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے. کاش ہمیں ایسے اوصاف کے حامل ہو جائیں اور ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرنے والے, محبت عام کرنے والے, پیار عام کرنے والے بن جائیں. اور شفقت محبت کاش ہماری نصیب ہو جائے. تو انسان پر بسا اوقات, سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آمد کا سلسلہ ہے اور آج یہ ہفتہ ہے اور میں مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین آپ سب کو دعوت پیش کروں گا کہ ہر ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور یہ بہت کثیر تعداد میں سنت سیکھنے سکھانے کا یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے. تو آپ ضرور بھی ضرور مدنی مذاکرے میں اول تاخر شریک رہنے کا ذہن بنایا کریں. اور ذہن نصیب کے جو باب المدینہ والے ہیں وہ چاہیں تو فیضان مدینہ ہی آ جائے کریں کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول ملک اور بیرون ملک سے بھی الحمدللہ یہاں پر شریک ہوتے ہیں. دور دور سے یہ آ کر یہاں پر فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں پاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ انداز اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب کرے, بچوں سے پیار, شفقت, محبت کا جو ایک انداز ہے اللہ اس کو ہم کو بھی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. تو انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آتی ہیں. سبحان اللہ, ابھی چادر خود بھی اٹھائی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ یہ بچوں کی ایک دل جوئی کا انداز الحمدللہ. تو انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آتی ہیں, کبھی بیماری تو کبھی قرض داری, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوران سفر گاڑی یا موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور دور تک پیٹرول دستیاب نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اگر ہم کسی مسلمان کی پریشانی دور کر سکتے ہوں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی پریشانی دور کر کے اجر و ثواب کے حقدار بن جائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے انداز ہیں کہ بسا اوقات یہ انداز اپنا کر ایک دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ذریعے کاش کسی مسلمان کی اس انداز سے دل جوئی ہو جائے اور میں غم خواری, خیر خواہی یہ کرنے میں کاش کامیاب ہو جاؤں. تو یہ موقع جیسا بھی ہم نے سنا کہ کبھی بیماری میں یا دوران سفر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے, اب ایسا کئی مرتبہ موقع ملا ہوگا لیکن ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ذہن بنتا ہے, نہیں ذہن بنتا ہے اور آگے بڑھ کر مدد کرنے کا جو ایک موقع ہوتا ہے وہ ہم بسا اوقات ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں گولڈن چانس ملتا ہے انسان کو. آپ کبھی اس طرح کی مدد کر کے دیکھیں, دل میں آپ کو ایک راحت محسوس ہوگی, آپ کو لگے گا کہ یار یہ واقعی مجھ سے کوئی اچھا کام ہوا ہے. اور اگر کبھی نہیں ہوتا تو ہم چلیں امیر علیہ سنت سے ہی اس پر کچھ مدنی پھول حاصل کریں آج, کہ ہم یہ فضائل سنتے ہیں, وہ فضائل سن کر ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کریں لیکن دل میں یہ دل میں جو ہے نا ہم کو یہ انداز ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے اس میں کہ جناب میں دل سے یہ کام کر جاؤں. بعض اوقات جو ہے وہ ہم اس معاملے میں جو ہے نا آگے نہیں بڑھتے, ہمارے دل میں اس طرح کی نرمی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم کسی مسلمان کی اس معاملے میں مدد کر کے کوئی راحت حاصل کرتے. حدیث پاک میں بھوکے مسلمانوں کو کھلانے والے کے لیے جنتی نعمتیں عطا کیے جانے کی بشارت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی اس معاملے میں تربیت دینی چاہیے کہ وہ کسی بھی اس طرح سے جو پڑوسی ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ایون کے ایک گھر میں رہنے والے بھائی بہن ہوتے ہیں، تو یہ بھی بسا اوقات کئی معاملات میں موقع ہوتا ہے کہ ان کو ایثار کروانا چاہیے۔ تو کاش ہمیں یہ انداز نصیب ہو جائے۔ ضرورت مند مسلمان بھائی کے قرض کے ذریعے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور ان کا جنتی حور کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، ان میں سے ایک حاجت مند کو پوشیدہ قرض دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ نے اگر موقع دیا، کوئی ایسے وسائل ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اس طرح کے انداز سے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہے مدنی مذاکرے میں، اور مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ بھی سوالات بھی ہوں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے، لائیو چیٹ کے ذریعے، امیر علیہ سنت کے فیس بک پر جو پیج ہے اس پیج پر بھی آپ اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو اسلام نے حاجت مند مسلمان کو قرض دینے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ مقروض کے ساتھ اس نے سلوک اور تنگ دست قرض دار کے ساتھ رعایت کرنے پر اجر و ثواب کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پیارا ایک مضمون دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ اس میں نقل کیا گیا۔ ایک مزید حدیث پاک بھی سنیے کہ حدیث پاک میں مظلوم کی مدد کا حکم بھی دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ شارع بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مدد مدد کرنے والے کے حال کے اعتبار سے کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی مستحب۔ تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے ہم سوال بھی کریں گے اس سلسلے میں۔ تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے آج میں نے ایک مضمون جو کہ صفحہ نمبر 27 پر یہ نقل ہے، اور اس سے میں نے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان کی خیر خواہی، نیکیاں، یہ ٹاپک ہے، اور اس میں الحمدللہ یہ مضمون موجود ہے۔ تو کافی اس میں مضمون بھی ہوتے ہیں اور مختلف بزرگوں کے آراس جو ہیں الحمدللہ، ان کی سیرت کی بھی اس میں واقعات ہیں، پھر معراج شریف کا واقعہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ المدینۃ العلمیہ کی ایک بہترین زبردست کاوش ہے، مکتبۃ المدینہ اسے شائع کرتا ہے، اور پھر اسے آپ کے گھر پر یا آپ کے اپنے دیے ہوئے پتے پر بھی پہنچانے کا اس کا ایک سہولت ہے۔ تو میں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں عاشقان رسول، ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ جب آئے ہیں تو ایک بکنگ کرا کر ہی جائیں، اپنے آفس کا، اپنی دکان کا، اپنے گھر کا ایڈریس یہیں لکھوا دیں، انشاءاللہ آپ کی جو پوسٹل ایڈریس ہے اس پر بھی بھیجا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسلام بھائی بنفس نفیس خود آ کر آپ کو دے جائیں، کیونکہ اس کا پورا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہر گھر میں جانا چاہیے، آپ کے بچے اس کو پڑھیں، اور بلکہ میں امیر علیہ سنت سے ضرور عرض کروں گا کہ یو کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے، انہوں نے الحمدللہ کل پیغام دیا تھا کہ یو کے میں جو انگلش ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، جو چونکہ اس بار انگلش میں بھی شائع ہوا ہے، تو یہ یو کے میں پہنچ چکا ہے، اور ان کا ایک سفارش تھی کہ آج امیر علیہ سنت اگر ترغیب دلا دیں دعا دلا دیں تو آج الحمدللہ چونکہ یہ انگلش میں بھی شائع ہوگا تو انشاءاللہ یو کے میں بھی پوسٹل سروس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے ایڈریسز پر جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ پہنچانے کی ترکیب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ مجلس کی طرف سے بنائی جا رہی ہے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ اردو میں بھی شائع ہو گیا, انگلش میں بھی شائع ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. یا اللہ چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے کہیں بھی ہو, جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن بارہ ماہ کے لیے, کم از کم بارہ ماہ کے لیے انگلش ماہنامہ فیضان مدینہ جاری فرمائیں اپنے یہاں, ان کو بارہویں والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ہماری مہروی کابینات کے عاشقان رسول جو ہے وہ آئے ہیں اور مختلف انداز سے کچھ جہاز یعنی بائر بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرین کا بھی ان کا سلسلہ رہا ہے, ایک مدنی گلدستہ بھی ہے ان کی آمد کے مناظر کا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عرس خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہوا جس میں ملک بھر سے عاشقان رسول نے شرکت کی. اسی سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, راولپنڈی, مری, اٹک, چکوال اور گجر خان کے اسلامی بھائی بذریعہ اجمیری طیارے اور اجمیری ٹرین کے ذریعے باب المدینہ کراچی پہنچے, جہاں ان کا اسلامی بھائیوں نے استقبال کیا. اجمیری ٹرین کے سفر کے دوران مدنی حلقے کا سلسلہ بھی ہوا جس میں عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے آمد کے مناظر چاہیے. اب آپ کو ہم ایک حکایت مختلف مناظر کے ساتھ جو ہے صوتی پیغام کی یہ حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے خراسان کے ایک شخص سے بڑھ کر کسی کو زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت اور نیک بندہ نہیں پایا. وہ مسجد حرام میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, پھر جب طواف کرنے کے لیے اٹھا تو اس کے دینار چوری ہو گئے. وہ رونے لگا. میں نے کہا کیا دیناروں کے لیے رو رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں, بلکہ میرے سامنے ایک منظر کہ میں اور چور اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے پاس یعنی چور کے پاس اس چوری پر کوئی دلیل نہیں. میں اس کی اس بے بسی پر ترس کھاتے ہوئے رو رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ کے نیک بندوں کے افو درگزر کے بھی کیا معاملات ہیں. زیاد بن عبداللہ کہتے ہیں, باوجود قدرت بدلہ نہ لینا کینے اور غصے کو ختم کرتا ہے. اے عاشقان رسول, دیکھا آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ. ہمارے اسلاف مرحبا, کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جاتا کہ مسلمان کی دنیاوی پریشانی دیکھ کر بھی ہمیں ہمدردی کے جذبات محسوس ہوں اور ان کے کام آنے کی سعادت ملے, بلکہ آخرت کی پریشانی کے تعلق سے بھی ہمیں کسی کے بارے میں دل جلانا چاہیے. کوئی مسلمان اگر گناہ میں ہو تو اس کے لیے دل جلانا چاہیے کہ اس بیچارے کا آخرت میں کیا ہوگا, اور اپنے آپ کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ میرا کیا بنے گا, لیکن دوسرے مسلمان کی بھی خیر خواہی ہو. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں مزید مستعد ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. جانشین امیر السنت اس وقت سفر پر ہیں اور وہاں ان کا مدنی منوں کے ساتھ کچھ بڑا پیارا سا ایک انداز ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیک یا رسول اللہ، وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. نیت کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں، دل میں نیت ہونا ہی کافی ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سنا سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، مسجد کے اندر ہیں، کھانے کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اجازت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 10. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات، کون جمعرات کے دن، اور کون شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئی تو شب جمعہ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی آج ساتویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ ابو المدینہ میں مدنی مذاکرہ ہفتہ وار جاری ہے. مدنی مذاکرے میں یعنی 3 دن کے لیے ہمارے یہاں مہروی کابینات سے کافی استعمال بھائی تشریف لائے ہیں، الحمدللہ، اور بھی ادھر ادھر سے بھی تشریف لائے ہیں. آج کچھ جامعات المدینہ بھی آنے تھے لیکن مجھے ابھی ان کا نام اور بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک براکاتی کابینہ ڈام وندر بلوچستان ماشاءاللہ یہ اسکرین پر آپ ان کے جلوے دیکھ سکتے ہیں. نیز پاک وارثی مدنی کابینہ اور اطراف اس کے اطراف گاؤں ایاور کان شیخوپورہ اور بذریعہ نیٹ خصوصی شرکت کانپور ہند امجدی کابینہ. یہ کانپور ہند بھی اس وقت ایک ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ. مرحبا جی آیا نو ویلکم ماشاءاللہ. کانپور میں تو بہت جمع ہو گئے. وندر کا مقابلہ لگ رہا ہے بلکہ وندر سے مجھے تو زیادہ لگ رہا ہے بلوچستان سے بھی نیٹ پہ سبحان اللہ ہے نا. آئیے کانپور والے زیادہ لگ رہے. چلو ڈام مندر والوں کو ابھی بھی موقع ہے, آپ مدنی قافلے ان سے زیادہ دے دو کانپور والوں سے تو یوں جیت جاؤ گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں دونوں نے بیچاروں نے جو بھی ہے اپنی محنتیں کی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کانپور بڑا شہر ہے اور وندر تو یہ گمنام سا گاؤں ہے, گاؤں ایاور کا فرق بھی ہے نا. پھر بلوچستان میں آبادی بھی کم ہے غربت بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دونوں سبھی کو برکت دے, وہ بھی جو ہے نا اپنے شیخوپورہ ڈام وندر اور پھر یہ کانپور شیخوپورہ والے تو کافی تعداد میں گاؤں ایاور کام جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کانپور میں تو آپ کا اجتماع بھی ہوا ہے نا؟ جی کانپور میں اجتماع ہوا ہے, کانپور میں میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. اور آج ماشاءاللہ ہمارے ڈام بندر والے نے تو اچھی کوشش کی. ہاں نہیں یہ وہاں کی آبادی اور وہاں کا گاؤں اور چھوٹی جگہ اللہ کا وسیع ہے. یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور آبادی میں سب سے چھوٹا. تو یہاں ماشاءاللہ انہوں نے کتنا زور لگا کے اتنے جمع کیے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ سب کے حاضری کو قبول فرمائے کہ کم زیادہ پر قبولیت کا انحصار نہیں ہے, اخلاص ہونا چاہیے اور رب راضی ہو جائے ہم سب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مضمون کا جو بیان ہوا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی, جی تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ فضائل سنتے ہیں موقع بھی ملتا ہے لیکن دل بڑھتا نہیں آگے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. ایثار کا خیر خواہی کا نام تو سن رکھا ہے مگر سامنے والے کے منہ سے نوالا چھین لے اس کا جی چاہتا ہے. اللہ رحم کرے بس ہمارا مطلب حال بہت برا ہے اور صحبتیں صحیح نہیں ہیں, گھروں کے ماحول صحیح نہیں ہیں, گھروں میں یہ باتیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے. حالانکہ چھوٹے بچے کو بہار شریعت میں لکھا ہے حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ بچوں کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے لیکن یہاں تو لوٹ مار کی تعلیم ہے. بس ایسے مبالغہ کر رہا ہوں کہ جیسے لوٹ مار کی تعلیم نہ ہو اور لوٹتے ہیں یہ بچے, اس کی کافی لوٹیں گے, اس کا کھلونا چھینیں گے اور توڑ ڈالیں گے, کھا ڈالیں گے, اس کو ماریں گے, اس کو گھسیٹیں گے, تو ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہوں گے. بہت بہت بری حالت ہے, تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے بچہ نہ سمجھے لیکن کچھ نہ کچھ اس کی حص ہوتی ہے, تھوڑا سمجھدار ہو جاتا نا تو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے. تو اس کو اگر شروع سے ہی جیسے ہمارے یہاں بچے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی بچے سے ملیں گے جو موقع بموقع اللہ اللہ کریں گے. باقی جو مدنی ماحول میں نہیں ہوں گے، مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہوں، ان کے بچے آپ کو اللہ اللہ کرتے نہیں ملیں گے عام طور پر، وہ اور کچھ بولتے ہوں گے. تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، تو اس کے اپنے بچوں کو بھی ابھی سے تعلیم دیں ایثار کی. خیر خواہی یعنی بلائی چاہنا، اور مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے، اس کی بلائی چاہنا. اس کے برے میں لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کے برے میں خوش ہونا یہ کیا نام ہے اس اصطلاح کا، بھولیا میں، شماتت کہلاتا ہے، کہ جیسے کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو دل خوش ہو گیا، ہم خوش ہو گئے، کسی کا بیپار کم ہوا، کسی کا مال چوری ہو گیا، یا کوئی بیمار ہو گیا تو ہم خوش ہو جائیں، اچھا ہوا، گر گیا اچھا ہوا چوٹ آئی اس کو. تو یہ شماتت کہلاتا ہے، اور اس کی حدیثوں میں مذمت ہے، یعنی یہاں تک ہے کہ اس کو اللہ ٹھیک کر دے گا، مضمون مطلب اس کو ٹھیک کر دے گا، اور شماتت کرنے والے کو، برا چاہنے والے کو، برائی پر خوش ہونے والے کو، اس کی تکلیف کی پر خوش ہونے والے کو مبتلا کر دے گا. اس طرح کی بھی ہے ترکیب وعید. تو اس لیے بہرحال یہ کہ ہمیں مسلمانوں کا بھلا چاہنا چاہیے نہ کہ برا. ہم جب مسلمانوں کا بھلا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا، برا چاہیں گے تو اگر ہمارے ساتھ برا ہو گیا تو کیا کریں گے. تو سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں ہماری خیر. بس یہ ابھی تو ذہن بنتا، لیکن بس بعد میں یہ جا وہ جا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہ ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ جل جلالہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں جو کہ سنت ہے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ میں نے تین بار پڑھائی، تو یوں دعا جب بھی مانگے تو یوں تو قبولیت کے قریب جانے کے لیے ہر دعا سات بار مانگی جائے، عربی ہی نہیں جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، ہم تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما. یہ سات بار، یعنی کہ ہر دعا سات بار مانگے، یہ آداب میں سے. ہم تو ایک بار نہیں مانگتے، سات بار کیا مانگیں گے، دل ہی نہیں کرتا، دعا میں دن نہیں لگتا، اور دعا مانگی تو قبول کیوں نہیں ہوئی، یہ احساس کھائے جاتا ہے. قبولیت کا اظہار ہو یا نہ ہو، خود دعا مانگنا یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. ثواب سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر، کاش ہم بھی دعا مانگا کریں. لیکن جب نماز پڑھنے آتے ہیں، پہلی دعا ہو جاتی ہے اللہم انت السلام، دوسری دعا میں دو چار بوڑھے بزرگ رہ جاتے ہوں گے، اکثریت چلی جاتی ہے، دعا مانگنے میں دل نہیں لگتا. اپنی دعا چلو مانگ لی، اچھی بات ہے، لیکن امام کے ساتھ دعا مانگنا، دوسرے مقتدی بھی ہے، یہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے. مسلمانوں کے مجمع میں، لوگوں کی موجودگیوں میں، جہاں لوگ جمع ہیں، وہاں دعا قبولیت کے زیادہ چانس ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پاک کی سچی باتیں بتاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک وحی کی صورت میں لے کر آتے. پیارے امیر اہل سنت یہ بتا دیں کہ یہ وحی پھر کون لکھتا تھا؟ ماشاءاللہ، وحی مختلف صحابہ کرام اس خدمت پر مامور تھے جو لکھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، یہ بھی کاتب وحی، لکھنے وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہتے ہیں. تقریباً 40 افراد تھے جو وحی مختلف موقع پر انہوں نے وحی لکھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. باپا ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی کہ جو آپ کو فالو کرتی ہے، دیکھتی کہ آپ کس طرح سے شریعت اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کی پیروی ان معنوں میں کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. تو اگر یہ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ آج جو امامہ شریف آپ نے سجایا، وہ کیا یہ وہ دھاری دار سرخ والا جو کپڑا تھا وہ یہ ہے؟ داری نظر آتی ہے اسکرین پہ؟ نظر نہیں آتی ہوگی. اب بھی نہیں آتی، مجھے تو نہیں آ رہی، لیکن دھاری بنی ہوئی ہیں دھاریاں. اصل یہ دھاری دار جو امام شریف ہے، جب تک بالکل کلوز نہیں ہونا تو اب نظر آ رہی ہے. جی جی، یہ سرخ دھاری دار ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہننا. تو یہ سرخ دھاری دار بازار تو ہے، اب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سرخ دھاری دار پہنا وہ کس انداز کا تھا خدا بہتر جانے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس پر بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد اتاری، مدینہ منورہ. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم احادیث کے حوالے سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سرکے کے بارے میں، کہ سرکہ جو ہے وہ گھر میں رکھنا سنت ہے، تو فی زمانہ جو سرکے ہیں وہ تو آرٹیفیشل ہیں، یعنی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ سرکے مقصد کس طرح بنتے تھے یا اس کی کیا ترکیب ہوا کرتی تھی؟ برائے خاک مدینہ جواب ارشاد فرمائیے. سرکہ بہترین سالن ہے، حدیث پاک میں اس کی پذیرائی کی گئی ہے. البتہ عام جو بازاری سرکہ ہوتا ہے واقعی وہ کیمیکل کا ہوتا ہے، اور اصل سرکہ اب بھی بنتا ہے. جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا سرکہ ہو سکتا ہے قدرے اصلی یا بہتر ہو. یہ نہیں کہ مطلقاً اصلی سرکے کا وجود ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بعض مشہور کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، اصل چیز دیتے ہیں تاکہ ان کی یعنی کاروباری طور پر ان کو نقصان نہ ہو، بدنامی نہ ہو، ان کا جو گڈ ویل ہے وہ خراب نہ ہو. اور وہ ہوتا بھی مہنگا ہے، اور یہ جو سستے والا کیمیکل کا سستا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس وقت ہمارے اسکرین پر ہند والے بھی تھے، اور وہاں آج چھٹی شب ہے، وہاں سے ایک سوال بھی ہے. سبحان اللہ. اجمیر اچھا کانپور شریف کانپور والے ہیں اور چونکہ وہاں ابھی چھٹی شب ہے تو یہ اجمیر شریف کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ دکھائیے گا اجمیر میں بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد اس وقت ہمارے ساتھ موجود اور یہ براہ راست اجمیر شریف سے عاشقان رسول کی اس وقت شرکت ہے. کل سے زیادہ لگ رہے ہیں جی, آج بڑی رات ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اور ایک آڈیو سوال بھی ہے. محمد شکیل قادری, میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کسی بزرگ کے عرس میں جانے کے لیے ہمیں کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے, جو آپ عنایت فرما دیں. اب عرس میں جانے کے لیے یہ ہے کہ وہاں جا کر میں صاحب مزار پر حاضری دوں گا اور ایصال ثواب کروں گا, جو حاضری کے آداب ہیں ان کا بھی حت الامکان خیال رکھوں گا. آداب یہ ہیں کہ قدموں کی طرف سے جائے اور قدموں کی طرف سے ہوتا ہوا قبلے کو پیٹ کر کے صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر لے, منہ کر لے اپنا چہرے کی طرف, اور چار ہاتھ یعنی کم و بیش تقریباً دو گز دور رہے اور سلام عرض کرے. اب کیونکہ پیٹھ کے پیچھے سے جا کر لوگ تو ہر طرف سے وہ کر رہے ہوتے حاضری, تو پیٹھ کی طرف سے پیٹھ مبارک کی طرف سے اپنے سلام کریں گے تو ان کو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوگی. تو یہ بزرگوں کے آداب میں سے ان کے سامنے سے سلام عرض کیا جائے تاکہ ان کو مڑنے کی زحمت نہ ہو. تو جو سلام عرض کرے السلام علیکم یا سیدی, یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. اب جو اللہ نے توفیق دی وہ پڑھے سورہ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ شریف, اول آخر درود پاک پڑھے اور ایصال ثواب کرے, یاسین شریف پڑھے, تلاوت کرے, جو بھی عبادت کرے درود و سلام پڑھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ میں حاضری دوں گا اور وہاں دعا کرے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے قرب میں قریب میں دعا قبول ہوتی ہے. تو مزارات اولیاء جو ہیں ان پر بالکل دعا کی قبولیت کے یہ مقامات ہیں کہ وہ قرب ہے نا ولی اللہ کا, تو وہاں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی انشاءاللہ. تو وہاں دعا مانگوں گا اس طرح مطلب یہ کہ اب اجمیر شریف میں اپنا تو ماشاءاللہ مدنی قافلے بھی حاضری دیتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, امید جدول کے مطابق بھی ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ, تو اس میں مدنی قافلہ ملا تو ان کے ساتھ رہوں گا کہ عاشقان رسول کی صحبت, یہ بھی کار ثواب, ان کی صحبت میں رہوں گا اور کچھ دین سیکھوں گا, سنتیں سیکھوں گا. مزارات پر جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوں گے ان کو سمجھاؤں گا, جیسے کہ مزارات پر تو کئی غلطیاں ہوتی ہیں کرنے والے کرتے ہیں, تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھانے کا سلسلہ بھی رکھا جائے. لیکن یہ کہ غور کر دیا جائے کہ میرا سمجھانا کہیں فتنے کا باعث نہ ہو. اب مثال کے طور پر بعض لوگ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں, وہ مزارات پر بالکل یعنی کہ قابض اور یہ بڑی گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسوں کو سمجھانے کے لیے پھر ان کا سوا سیر ہونا چاہیے. ہمارے مدنی قافلے والے سمجھانے جائیں گے نا تو آئندہ مدنی قافلوں کا داخلہ بند ہو سکتا ہے, یہ میں نے کہا احتیاط میں درج کر دوں, کیونکہ بدعنوانیاں ان کے گورکھ دھندے ان کو پتہ ہوتے ہوں گے, سب نہیں کرتے ایسا ظاہر ہے لیکن بعض لوگ کرتے ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسوں کو نہیں, عام ظاہر جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھال کے کہ یہ بےچارا سیدھا سادہ شریف آدمی اور اس نے یہ بھول کی, تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, یہ میرا مطلب ہے. نماز کا ٹائم ہے اور وہ حاضری میں مشغول ہے تو اس کو درخواست کی کہ آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز کی اس کو نیکی کی دعوت دی, اس طرح ترکیب بنائی جائے. باقاعدہ سجدہ کرتے تو میں نے کسی کو اب تک دیکھا ہو یاد نہیں پڑتا. مزاروں پر تو حاضری تو بہت دی ہے, بعض لوگوں نے مشہور بہت کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ مزار پہ سجدہ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ حرام ہے. ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے اور ہمارا یہی ذہن ہے. کوئی بھی عالم دین کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مزار پر سجدہ کرنا جائز ہے. اب بعض کوئی داڑھی والے اگر بول دیں تو وہ خالی داڑھی ہونا عالم کی وہ تو نہیں ہے نا علامت. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کوئی اگر اس طرح کے لوگ کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. خدا نہ خاصا آپ نے دیکھ لیا کہ کسی نے سجدہ کیا تو پیار محبت سے اس کو سمجھائیں جو میں نے جواب جو بات عرض کی وہ بات اس کو پیار محبت سے سمجھائیں, لیکن غور کر کے کہیں نا کہ یہ فساد نہ کھڑا کر دے, کیونکہ یہ اس طرح کا جو کرے گا نا سجدہ تو وہ بہت زیادہ دینی معلومات سے دور ہوگا. جس کو تھوڑی بہت بھی علماء کی صحبت ملی ہوگی نا وہ کبھی بھی سجدہ درگاہ کو نہیں کرے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر, اس طرح اور بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں لوگ, تو بعض غلطیاں تو بہت اجتماعی طور پر ہوتی ہیں اور دھوم دھڑک کیسے ہوتی ہیں. ان کو چھیڑنا رسک ہوتا ہے, اس کا مطلب شاید جو سمجھتے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان معاملات میں نہیں پڑھنا آپ کو, انفرادی معاملہ جو ہے نا اس کو آپ کو لینا ہے. ان پر تنقید بھی کریں گے آپ کے مدنی قافلے یہ ہو سکتا ہے روک دیں گے, کیونکہ وہ بعض لوگوں نے قسم کھائی ہوتی ہے, یعنی محاورہ ہے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. اب جس کا مطلب ہے کہ روزی روٹی اسی مطلب دھندے پر ہو اس طرح کے وہ حساب کتاب کرتے ہو, ان کو آپ کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی. آپ بھی نہیں سمجھ میں آئیں گے ان کو, میں بھی سمجھ میں نہیں آؤں گا اور مشکلات کھڑی کر دیں گے یہ آپ کے لیے. تو الحکمت ضالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو جو بھی کرنا ہے حکمت کے ساتھ کام کرنا. تو بارہ اچھی اچھی نیت ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا, وہاں جا کر برائی سے روکوں گا, یہی موقع کی مناسبت سے اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے عرس میں جانا چاہیے, صاحب عرس کی برکتیں حاصل کروں گا, اس سے فیض حاصل کروں گا. تو ظاہر فیض تو ملنا ہی ملنا ہے. نہ مزار پر حاضری دینا, کوئی مزار پر آیا عقیدت کے ساتھ مزار کی زیارت کی حاضری دی کچھ بھی نہیں پڑا, تب بھی وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں رحمت نازل ہو رہی ہے تو اس کو حصہ تو ملے گا نا رحمت کا, جبکہ اچھی نیت سے عقیدت سے آیا ہوا ہے. کہ یعنی اس سے آپ سمجھیں کہ بزرگوں کا ارشاد عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے. تو جب نیک بندوں کا ذکر رحمت کے اترنے کا سبب, تو خود نیک بندہ جہاں موجود ہو وہاں رحمت کیوں نہیں اترے گی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جہاں بڑے عرس ہوتے ہیں نا وہاں, اب ہمارے یہاں مزارات پر غلط مجمع بھی لگے ہوتے ہیں, کل بھی اس پر میں نے عرض کیا تھا, چرسی بنگڑی موالی ڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بھی روزی روٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو سدھارنا بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہے. تو اب ان کو لوگ ان کے شامیانے باقاعدہ لگے ہوتے ہیں, ان کی یہ بھی ایک مدد ہے ان کی نہ کی جائے جو کہ, لیکن شاید انتظامیہ کو کرنا پڑتا ہوگا, ہو سکتا ہے کیوں کرتے ہیں یہی جانتے ہوتے ہیں. تو اب ان کو لوگ گھیرا کر کے دیکھ رہے ہیں, اب ان کو گھیرا کریں گے نا تو ان کی ہوگی حوصلہ افزائی اور یہ جان جان کے یہ جھٹکے ماریں گے اور فضا میں گھریں گے تاکہ کوئی دیکھے تو پھر آ جا پھنسا جا, آ جا پھنسا جا, آ جا پھنسا جا, بابا بیٹا بھی مارے کرم فرما دے, بابا روزگار نہیں ہے, اب بابا 5-25 روپے آپ کے کھینچ لے اور پھر ایک تو پیسے تنگ دستی تھی, اب بالکل ہی مطلب گھر دستی بھی ہو گئی, گھر خالی ہو گیا. تو یہ مطلب ان کو دیکھنا, یہ ویسے ہی یعنی کہ اس قوم کا مجمع نہ بڑھایا جائے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور ایسو کے تماشے دیکھنا یہ درست نہیں ہے, اس سے دور بھاگے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد رشید بتاری ہے, ٹنڈو آدم سے. سوال یہ ہے کہ داڑھی اور مونچھ کی حد کتنی ہے, سائڈوں سے اور نیچے تھوڑی سے, کیا حد داڑھی کی؟ داڑھی جبڑوں پہ جمتی ہے یہ, تو اس کو یوں تھوڑی کے نیچے جو بال ہے نا, ان کو جو اوپر سے بعض لوگ پکڑتے ہیں یہ نہیں, یہاں سے ہی پکڑے تو مسئلہ حل نہیں, ختم ہی ہو جائے. تو یہ بالکل بال پکڑنے, کھال نہیں پکڑنی. تو اب یہ جو تھوڑے سے مٹھی سے باہر نکل گئے یہ کاٹ دیے جائیں, سنت یہ ہے کہ مٹھی سے نیچے جو نکل جائیں اس کو کاٹ لیں. اسی طرح یہاں بھی کاٹنے کا لکھا ہے, یہاں سے بھی مٹھی میں لے لیں اور مٹھی سے باہر آ گئے تو کاٹ لیے جائیں. جب بعض لوگ یہ خط اس طرح مناتے کہ یہ یوں گڑا ڈال دیتے ہیں, تو یہ جو جبڑے ہیں نا, یہ سارے داڑھے جبڑے یہ بال جو ہے نا, یہ داڑھی میں شامل ہے, اس کو نہیں کاٹ سکتے. بعض لوگ گھستے رہتے ہیں. ہاں جیسے یہ حصہ جو ہے نا, یہ ادھر اگر کچھ بال آ گئے تو یہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں, کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے, الگ سے روئے ہیں, ان کو کاٹ دیا تو کوئی عرض نہیں ہے. لیکن مشورہ یہ کہ آپ بالکل نہیں کاٹیں گے نا تو داڑھی خوبصورت رہے گی, ورنہ کاٹتے رہیں گے نا تو یہ پھر سخت بال اگتے رہیں گے, پھر وہ کاٹنا ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے. تو پھر یہ کاٹتے کاٹتے پھر یوں آپ دھستے جائیں گے اندر, وہ داڑھی آپ خوش فہمی میں ہوں گے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, اب وہ داڑھی کا ہی مسئلہ خراب کر رہے ہوں گے. پھر یہ کہ یہاں جو ہے یہ ہڈی جو ہے نا, اس کو کان پٹی, تو کان پٹی کے نیچے سے داڑھی ہے, یہ جو اوپر کے بال ہیں یہ ہڈی سے اوپر کے بال, یہ سر کے بال ہیں, داڑھی میں شامل نہیں ہے. داڑھی یہاں سے شروع ہوگی. اور مچھے بس اتنی نہ بڑھے کہ یہ بڑھ کر پانی میں ڈوبے, یہ خیال رکھنا ہے. اگر اتنی بڑائی کہ یہ ہونٹ چھپ گئے, ہاں ہونٹ یہ اوپر کا حصہ ہے جو یہ چھپ جائے, اتنی بڑھانا یہ حرام ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور بہتر یہ کہ یہ ابرو ہے نا, ابرو کی طرح ہی یہ داڑھی رکھی جائے. بعض لوگ بالکل ہی صاف آج کل کرنے کا رواج بہت بڑھی ہے, اس کو بعض علماء نے بہت ناپسند کیا ہے, ناجائز نہیں ہے مگر ناپسند کیا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ کسی مخصوص طبقے کی اب تو پہچان بن گیا, تو اس لیے تو اب زیادہ اس سے بچنا چاہیے. اب وہ مشینی دور تھی, مشین چلا چلا کر یہ سارے بال لے لیتے ہیں. مجھے تو یہ مشین چلانا ہی نہیں آتی ہے, اپنا وہ کینچی سے یہ ترکیب بناتا ہوں میں. تو مشین سے بھی کرنا جائز ہے, لیکن یہ کہ وہ بس وہ میں نے جو عرض کیا نا, ابرو کی مثل آپ رکھے, مونڈے نہیں. بعض تو اس کو بہت سختی سے منع کرتے ہیں, کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے بحث. غالباً اعلی حضرت کا بھی یاد پڑتا ہے, پسند نہیں فرمایا فتح رضویہ شریف میں, کسی کو یاد ہو تو, مجھے یاد پڑتا ہے لیکن کنفرم یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بچی رہے گی انشاءاللہ. میرا نام اسماء ہے, میں عرف شریف سے بات کر رہی ہوں. پاپا سارے بھول رکھتے لگ رہے ہیں. بابا جانی آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. ہاں ان کو تو اچھے لگ رہے ہیں, پیارے لگ رہے ہیں بیچاریوں کو. بچوں کو تو مانا بھی نہیں پتا ہوں گے. اب ان کو رٹوایا ہوگا تو یہ بےچارے بول رہے ہوتے ہیں. اگر یہ بھی بتا دیا ان کو, اگر رٹا دیا جائے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے تو انہوں نے یہ بھی بول دینا. مگر وہ کہ جو کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں نا, ان کو ہو سکتا ہے میں اچھا لگتا ہوں. اس نے سن یہی ہے. بس یہ دعا کریں کہ میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہو جاؤں. کہ اچھا وہی ہے کہ جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا ہو گیا. دنیا میں تو ایک سے ایک اچھے نظر آتے ہیں, حسین و جمیل ہوتے ہیں, ایکٹر کرکٹر, دنیا ان پہ مر رہی ہوتی ہے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. بس اچھا وہی ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں اچھا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اچھا ہو. واللہ بس وہی اچھا ہے, باقی تو دنیا بھی اچھائی کو کیا کرنا ہے. اسی اچھے وجود کو قبر میں کیڑے کھا کر ایسا بگاڑ دیں گے کہ پھر دیکھنے کو جی بھی نہ چاہے کسی کا, دیکھے تو کھا نہ سکے کھانا. اللہ کرے کہ بس وہاں رضا کا مجدہ آ جائے. اور یہ بس خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے, پر رب راضی ہو جائے. رب راضی تو سب راضی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ کہ میری دل جوئی کے لیے بچوں کو سکھایا. ذرا کسی کو کہیں کہ آپ اچھے لگتے تو دل تو خوش ہوگا نا اس کا. یو کے عاشقان رسول یہ مدنی قافلے کے عاشقان رسول کو جمع ہوئے ہیں اجتماعی مدنی مذاکرے میں, ایک تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برمنگم یو کے. اور آج بیٹیاں کمپیوٹر بھی بہت زیادہ بیٹیاں جمع ہو گئی ہیں. جی یہ نہیں لکھا کتنی بیٹیاں ہوں گی. سات عدد بندہ لکھ دے نا کہ بیٹیاں کمپیوٹر سات عدد. ماشاء اللہ. میرے ہاتھ مجھ پر چھوڑا کہ میں گنتی کروں. آٹھ ہو گئی ماشاء اللہ. اور بیٹیاں کمپیوٹر آج جو سخاوت زیادہ ہے, دو دو فائلیں آ گئی میرے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکات ہے. بتائیے جسم کی زکات کیا ہے؟ دیکھو یہ اب انہوں نے, میں نے پڑھ لیا سوال, یہ مجھے پڑھنا نہیں چاہیے. اب وہ سرکار کی طرح منسوب ہو کر کے غلط بول دے گا کوئی ٹکے میں اسکرین پر آنے کے شوق میں تو گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں یہ سوال کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. ہاں کسی کو 100% ہی یاد ہو, حدیث پاک پڑھی ہو, کنفرم ہو. اگر غلط کیا تو پھر دیکھ لیں ہم منسوب سرکار کی طرف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جسم کی زکات روزہ ہے. جواب درست ہے ماشاء اللہ. یہ مدنی منیوں کو بھی ہم جب پوچھتے ہیں کیا فرمایا اور سرکار نے کیا فرمایا تو یہ کمپیوٹر ہوتے ہیں. کمپیوٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے. تو ان کو جو سکھایا گیا بلکہ رٹایا گیا انہوں نے یہ بولنا ہے. تو وہاں وہ چیز نہیں ہوتی جو عام طور پہ کہ سرکار نے یوں فرمایا, پتا نہیں بتاؤ کیا فرمایا, اب وہ غلط بول دے تو مسئلہ ہو گیا نا. اب بعض لوگ خالی اسکرین پر آنے کے لیے بھاگ بھاگ کے مائک پکڑتے ہوں گے, لیکن ہم کسی پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حبے جا کا مریض ہے. یہ پکڑتے ہوں گے پھر اوٹ پٹنگ جواب دیتے ہی ہیں نا کے اسکرین پہ. حالانکہ جب تک یقینی معلوم نہ ہو اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. ویسے ہی جذبہ اچھا نہیں ہے اسکرین پر آنے کا. تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو تو جواب دینے کے لیے آنا نہیں چاہیے. ہاں پھر آپ کو واقعی یقینی معلومات اپنے حساب سے آپ نے

کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی اسلامی بھائی کی استعمال کی ہوئی مسواک کو استعمال کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ اس کی اجازت سے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے بابا سوال ہے, یہ رفیق ملتان ہیں پوچھ رہے ہیں, ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. بابا جان سے سوال یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں کون سا علم حاصل کرنے کا حکم, ایم اے بی اے یا قرآن کا علم؟ اس کے تحت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کافی پیاری شرح لکھی ہے, ان میں اس طرح کے مطلب طلب العلم فریدت علی کل مسلم, حدیث یہاں تک ہے میرے خیال, یا وہ مسلمت, دونوں روایت ہیں مسلمین تک ہے نا. اس میں نے کہا عورتیں تو آئی جاتی نہیں, جیسے یا ایو الناسو یا ایو الذین آمنو. اچھا خیر, تو طلب العلم فریدت على كل مسلم, طلب العلم فریدتنا على كل مسلم, یعنی کہ تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو فرض علوم جیسے کہ اپنے عقائد, اسلامی عقائد کا علم ہو اس کو, یہ جاننا فرض. پھر یہ کہ جو باطنیات مولکات جو ہیں جیسے جھوٹ غیبت چغلی جن سے سبھی کو واسطہ پڑتا ہے, تو یہ علم بھی جاننا فرض. پھر جس پر نماز فرض ہوئی اس کو نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض, روزہ فرض ہوا تو اب روزے کے, زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے, نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح اور ساتھ طلاق کے, تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے, نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے, نوکر رکھنا چاہتا ہے تو نوکر رکھنے کے. اسی پر آپ دیکھ لیں, قیاس کر لیں, تو اپنی ضرورت کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں جیسی تیسی کوتاہی ہے. جب نماز فرض ہے تو نماز کا وقت ہونا بھی, وقت کی معلومات بھی فرض ہے. وقت کی معلومات تو حالانکہ اب تو آسان ہو گئی ہے, باقاعدہ اس کے نظام الاوقات لکھے ہوتے ہیں, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو 27 لاکھ سے زیادہ مقامات دیے ہوئے ہیں جن میں نمازوں کے اوقات دیکھے جا سکتے ہیں مختلف ملکوں کے شہروں کے, لیکن پھر بھی پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. کبھی میں نے دیکھا ہے جیسے سفر سے آئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ دیکھا, تو مطلب مساجد میں بھی یا بھی ہوتا ہو ایسا, فیضان مدینہ میں بھی ادھر ادھر سے آتے ہیں, بےچاروں کو معلومات نہیں ہوتی. تو سورج جب نکل آئے تو اس وقت پہلی کرن چمکتے ہی سورج کی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس سے پہلے سلام پھیرنا یہ لازم ہے کہ سلام پھر جائے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے کوشش کی کہ مسجدوں میں اعلانات ہوں سورج نکلنے سے پہلے آدھی منٹ ایک منٹ پہلے اعلان شروع ہو جائے کہ سورج نکل رہا ہے, فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, سورج نکل رہا ہے. تو اس طرح کا اعلان لکھ کر دیا تھا لیکن افسوس منہ کی کھائی نہیں قبول کیا, میرے مدنی مرکز نے قبول نہیں کر رہے. چند بار جاری کروایا لیکن پھر بھول جاتے ہیں یا بس کیا کروں, الگ سے اجارے پر بندہ رکھوں تو اور پلے سے اس کو تنخواہ دوں تو شاید جاری ہو جائے. من دل جلاتا رہتا ہوں کیا کروں, جذبہ ہے کہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں. خیر کبھی نہ کبھی ہو سکتا میرے مرنے کے بعد ہی احساس ہو کہ اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی, چلو اب تو پوری کر دو. تو یہ اگر ہر مسجد میں رائج ہو جائے نا, یہ لکھا ہوا شاید نماز کے احکام میں ہو سکتا ہو لکھا ہوا, اب مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو کوئی لکھوانا چاہے تو میں نے تو جاری کیا کتنی بار اعلانات کیے لیکن پھر فیل ہو گیا میں. تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں یہ بھی تو آئے گا نا کہ ان کی عبادتیں بچاؤ, ثواب ملے گا. لال بتیاں جلاتے ہیں اس طلوع آفتاب کے وقت, تو یہ یہاں بھی لگوائی تو تھی, اب خدا جانے میں اندر آ گیا تو پھر بھی معلومات کی تھی, بعض وقت تو جلتی تھی, اب بھی ہو سکتا جلتی ہو, اب جلتی ہے کہ نہیں جلتی. اب بلب اگر ریفیوز ہو گیا ہوگا تو تبدیل نہ کیا ہوتا الگ بات ہے, نہیں جلتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلب کے پیسے میں دے دوں گا کوئی لگا دے تو لال بلب. اصل اب گھڑیاں ایسی آ گئی ہیں نماز کے اوقات کی کہ وہ جیسے مکرو وقت ہوتا ہے وہ خود اس میں بتی خود بخود جلے گی اور مکرو وقت پر ختم ہو جائے گی, ایسے سسٹم بھی اب آ چکے ہیں. تو اس میں ایسی زحمت جو ہے وہ کہ ہر مرتبہ بندے کو جلانا اور بجھانا وہ والی بھی نہیں رہی ہے, کئی جگہوں پر اب ایسی نماز کے اوقات کی گھڑیاں بھی گھڑی سائڈ پہ لگے گی, بتی بیچ میں لٹک رہی تھی زوردار, اندھے کو بھی محسوس ہو جائے کہ کچھ سرخی محسوس ہو رہی ہے, ایک مبالغہ کر رہا ہوں. تو وہ گھڑی کونے میں جا کر کس نے دیکھنی ہے, اس میں یہ ہو کہ مطلب جو پکا نمازی ہو نا پابندی سے, ایسے نمازی ہوتے ہیں بڑے بوڑھے جو بالکل پہلی صف میں بلا ناغا ملتے ہیں, ایسوں کو اگر محبت سے سمجھا دیا نا اور ٹائم ٹیبل کا اس کو کوئی بازوں کو ہوتا ہے سمجھ آتی ہے کہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں, تو وہ عادی ہو جائیں گے بتی جلانے کے, اپنے چھٹے پڑے. امام صاحب مؤذن صاحب تعاون نہ کرتے تو کوئی بات نہیں, ان کے یا تو اجارہ کرتے ہوئے ان سے بات کر لی جائے کہ بتی بھی جلانی پڑے گی اور بجھانی بھی پڑے گی, یہ بھی تو ممکن ہے, صورت تو ہو سکتی ہے مسجدوں میں اگر کسی کا ذہن ہو. اللہ کرے ذہن بن جائے بس یار, کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہو, لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. یہاں تک دنیا میں ایسا بھی دیکھا ہے, سنا ہے میں نے, کسی نے بتایا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بات صحیح تھی, ایسی خبر کسی کا اس نے اپنے تجربے کی بتایا, تو میں چند بار بتا چکا ہوں کہ ایسا بھی ایک ملک ہے وہ یورپین ممالک میں مسلمان وہاں پیسے کمانے جاتے ہیں, علم تو دین کا علم تو نہیں ہوتا یا دنیاوی علم حاصل کرنے جاتے ہیں, تو جمعے کو وہاں ورکنگ ڈے ہوتا ہے, ظاہر ورکنگ ڈے ہمارے بھی جمعے کو ورکنگ ڈے چھٹی نہیں ہے, لیکن یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو پتہ ہے کہ جمعہ کب پڑھنا چاہیے. تو وہاں بےچارے وہ جمعے کو چونکہ ٹائم نہیں ملتا ورکنگ ڈے سے ہارڈ ڈیوٹی, تو وہ مل جل کے اتوار کو جمعے کی نماز پڑھتے تھے, اب خدا جانے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, ہماری بات اللہ کرے پہنچ گئی ہو کہ یہ غلط ہے, جمعہ تو گیا, جمعہ تو جمعے کے وقت میں ہی پڑھنا ہوگا ظاہر ہے. تو ایسی معلومات اسلامی معلومات سے دوری ہے کہ بس خدا کی پڑھا, تو ان کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنا ضروری ہے, بہت کوشش کرنی ضرورت ہے, بہت محنت کرنی ہے اس پر, خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا, کڑنے سے نہیں ہو جائے گا, کرنے سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرض علوم کے تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مایا ناس تصنیف فیضان سنت جلد دوم کا حصہ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 135-136 پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں آسان الفاظ میں آپ نے بیان فرمائے. امیر السنت سے عرض یہ تھی کہ فرض علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کے تعلق سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, کہ ہمارا یہ جو ہم پڑھنا اور نماز کے اندر بھی ہم اذکار نماز پڑھتے ہیں اس میں تلفظ کی درستی کے لیے ہمیں اس معاملے میں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تو درست پڑھنا ہی پڑھنا ہے درست مخارج کے ساتھ. اب دنیا بھر کی تعلیم حاصل کر لی ہے, لوگ اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں, پڑھے لکھے. اب جیسے آج واقعین اور مہروی کابینہ تھا نا, یہ وہاں یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر آدمی کم و بیش کم از کم گریجویٹ ہوتا ہے واک کینٹ میں, میں نے سنا ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے خدا جانے وہاں بھی صحیح پڑھنے والے ملیں گے نہیں ملیں گے, تعلیم پر بڑا زور ہے وہاں, دنیا بھی تعلیم پر. اس کو یہ لوگ پڑھے لکھا بولتے ہیں, ہوگا پڑھا لکھا. اب جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہ آئے, اب وہ ایفے سے نکل کر نیفے میں داخل ہو گیا, یار وہ پڑھا لکھا ہے, یا جس کو قرآن کریم اللہ کی کتاب صحیح پڑھنا آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے, جس کو نماز پڑھنا آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے, نماز پڑھنا نہیں آتی, وضو کرنا نہیں آتا اور پڑھا لکھا ہے, ہوگا پڑھا لکھا آپ کے نزدیک ہوگا. خیر عرفن اس کو پڑھا لکھا ہی بولتے ہیں, مولانا کو بولتے ہیں, مولانا کو سمجھ کیا پڑے, یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولانا کو سمجھ پڑتی تھی یا آپ کو پڑتی تھی, یار مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا. اللہ تعالی بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہمارے جاری ہوں گے, آپ اپنے اپنے علاقے میں درست مخارج سے قرآن پڑھنے کی ترکیب کریں. اگر نہیں ہے سلسلہ تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے مل کر کوئی ترکیب بنائیں اور صحیح پڑھانے والا ڈھونڈے. اسلامی بھائی کئی سارے بھائی ہوتے ہیں جو ان کے ہم ٹیسٹ کا بھی نظام ہے, ٹیسٹ لے کر پھر اس کو پڑھانے کی اجازت ملتی ہے, تو اسی کو ترکیب کر کے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی صورت نکالیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ گھڑی ہے اس کے اوپر لائٹ لگی ہے, یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, تو یہ سرخ لائٹ جو ہے چونکہ یہ محراب کے پاس ہی اگلے پلر پہ گھڑی لگی ہے, تو جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے سورج طلوع ہو گیا تو یہ بڑی لائٹ جل جاتی ہے اس میں. دیکھا نا ابھی آپ نے بتایا تو پتا چلا, مجھے تو ڈک ڈکی بچتی نظر آئی تو میں نے بول دیا کہ نہیں جلتی. تو یہ بےچارے جو یہاں نماز پڑھتے ان کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ وقت ختم ہو گیا تو ہماری یہ لائٹ کس کام کی. بولتے نا جنگل میں مور ناچے تو کون دیکھے, یہاں اپنی پہلے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی تھی لائٹ, تو وہ اندھے کو بھی میں نے کہا نا محسوس ہو جائے کہ یہ لال بتی جل گئی, نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ لکھا ہوا بھی ایک بلب آتا ہوگا 25 روپے کا, 50 روپے کا, میں دے دوں گا پیسے. صرف بلب جلنے سے ہی پتا چل جائے یا وہاں پر ایک بڑا سا لکھا ہوا بھی ہو کہ اس لائٹ کے جلنے پر, کیونکہ ہر آدمی اس لائٹ جلنے کے مطلب کو سمجھ جائے آنے والا, یہ لازمی ہے. ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے جن مسجدوں میں کڑنشا ہوتے ہیں نا, اللہ کے نیک بندے انہوں نے لال بلب لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پتا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم فجر کا ختم ہو گیا, یہ بجھ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ اشراق کا ٹائم ہو گیا. اب خدا جانے اب عرف بدل گئے ہوں گے, بتیاں غائب ہو گئی, گھڑی لگا کر من کو منا لیتے ہوں گے, تو گھڑی میں لال بتی جلی تو بھی جب تک ہم بتائیں گے نہیں نا سمجھ نہیں پڑے گی کہ لال بتی اس لیے جلتی ہے. یا تو لکھ دیا جائے کہ اس گھڑی میں یعنی فجر کا سورج جب نکل آئے گا, جب اس گھڑی میں لال بتی جلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا, اور مجھے تو سمجھ لیں کہ اشراق کا وقت شروع ہو گیا. اب اتنی تحریر پڑے گا کون, گھڑی میں لکھا ہوتا ہے جیسا لکھا ہوتا قریب آ کر ہی کوئی پڑے گا تو پڑے گا. اچھا اس میں 12 منٹ, او ہو ہم 20 منٹ والا ہو نا اپنے پاس. چلو اب جو جیسی جو مزاج یار میں آئے, میں تو عرض ہی کر سکتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گندم کی کٹائی باب الاسلام میں چل رہی ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے پنجاب خیبر پختونخوا کی طرف بڑھے گی, اور ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو عشر دیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ عشر دینے والے اور عشر جمع کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے کوئی آپ کا دعائیہ پیغام مل جائے تو انشاءاللہ ہماری مجلس سے عشر و اطراف گاہوں کو اپنا ہدف پورا کرنے بلکہ اس سے بڑھ کر کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور دعوت اسلامی کے جو اربوں روپے کے اخراجات ہیں اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی. اب تو اربوں روپے کہاں, اربوں روپے کے اخراجات ہیں, لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچے, ہزاروں سے لاکھوں میں, لاکھوں سے کروڑوں میں, اربوں روپے کے. واقعی جتنا بولو رقم اتنی کم ہے جتنا دو. اتنے پوری دنیا میں سمجھ دعوت اسلامی کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور روز کی ڈیڑھ دو پونے دو مسجدیں سمجھو کہ بن رہی ہیں دعوت اسلامی کی. مجلس خدان مل مساجد کی طرف سے دنیا میں کہیں بن رہی ہے, کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے, کہیں افتتاح ہو رہا ہے, کہیں مسجد بن گئی تو پہلی نماز ہو رہی ہے, کہیں ادھوری ہے تو کنسٹرکشن جاری ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر جامعات المدینہ, باب المدینہ میں میرا خیال ہے 38 جامعات المدینہ ہے شاید, جس میں ہزاروں طلبہ کرام, ٹوٹل 5000 طلبہ کرام ہیں مقیم و غیر مقیم سب ملا کر باب المدینہ کراچی میں, اور پاکستان بھر میں تقریباً اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر 44,000 اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, اور 520 سے زیادہ, 526 سے زیادہ جامعات المدینہ ملک بھر میں قائم ہیں, اور تقریباً 2500 کے آس پاس مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ کے الحمدللہ قائم ہیں, جس میں 1,20,000 سے زیادہ مدنی مونے مدنی مونیا قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ و ناظرہ کی. ملا کے فکر تقریباً 200,000 ہو گئے جن میں حافظ بھی بن رہے ہیں, عالم بھی بن رہے ہیں, مفتی بھی بن رہے ہیں, اور ناظرہ قرآن کریم بھی سیکھ رہے ہیں, سب مکس ہیں سمجھو. تو یہ تقریباً 200,000 ہوئے نا, ان سے ایک روپیہ بھی لیا نہیں جاتا بلکہ مفت کھلایا بھی جاتا ہے, یہ جو آپ رہائش بھی دی جاتی ہے مفت. یہ جو آپ نے فگر لیا نا, یہ سمجھے کہ تقریباً عالم اور حافظ بنانے والے ادارے مجموعی طور پر اگر ہم لیں تو 3,000 سے زیادہ ہیں, اور ان میں پڑھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی منع مدنی منیا ملا کر تقریباً 200,000 کے آس پاس ہیں, پونے 200 سے 2,00,000. تو یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے دعوت اسلامی, تو آپ اس کو زکات بھی دیں, مدنیت اپنے مدنی عطیات بھی دیں, اور ساتھ میں عشر کا بتایا گیا آپ کو کہ سیزن ہے اس وقت عشر کا, تو عشر دیں بھی. اپنے یہاں جو عشر ہوتا ہے, یہ ہر ایک پر عشر نہیں ہوتا, یہ جن کے کھیت باغات ہوتے ہیں ان لوگوں کو خاص کر میں عرض کر رہا ہوں, تو عشر بھی دیں اور دلائیں بھی دوسروں کو جن کے یہاں عشر ہوتا ہے ان کو بھی آپ انفرادی کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں کہ دعوت اسلامی کو عشر دیں. وہ یہ زکات کی طرح اس کا بھی مطلب ہے کہ جس کو زکات دی جاتی ہے اس کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی صورتیں, کہیں پانچواں حصہ دینا ہوتا ہے, کہیں دسواں حصہ دینا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ عشر دیں, انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, نہیں دیں گے تو کہ اگر عشر نکالیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے, کہ عشر فرض ہوتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو توفیق دے. تو جو بیچارے ہمارے سائی بھائی محنت کرتے ہیں, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. یا اللہ جو عشر جمع کرے, عشر جمع کرنے میں مدد کرے, تعاون کرے, عشر دے دلائے, سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کیا نماز وتر میں دعا قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ابھی نہیں ہے موجود, ہمارے مفتی صاحب بیچارے بیمار ہو گئے, دعا فرمائیں ٹھیک ہو جائے. تو آج کل ان کی چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں, اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ دعائیں قنوت نہیں آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا کریں؟ کئی دعائیں آسان, یہاں تک ہے کہ یا رب یا رب یا رب تین بار کہہ لیں, تب بھی دعائے قنوت کی جگہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کے دور میں اگر کوئی عورت اللہ عز و جل کی ولیہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی قبر پر مزار بنا سکتے ہیں؟ ہاں ولیہ کا مزار تو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد اس پر حاضری بھی دے سکتے ہیں، قبرستان میں بھی تو مرد عورت مکس ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں نا، بے پردگی تو نہیں ہے نا. جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہے معاملہ. گیارہ بجنے والے، مدنی منیا تیار رہنا. میں جب بھی کسی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا ولی ہوں گے، میرا ایسا گمان رکھنا کیسا؟ ایک سوال ہے. اگر شریعت، ظاہری شریعت پر عمل کرتا ہے وہ، تو ایسا گمان کیا تو حرج نہیں ہے اس میں، حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے. جبکہ اس کے اس کو اتنی معلومات ہو کہ ولی کے یہ یہ اوصاف ہوتے ہیں اور پہچان ہے، مگر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا آدمی بعضوں کا شیطان اس کو ٹھوکر بھی لگا سکتا ہے. جو بعض پی کر پہنچنے والے ہوتے ہیں، داڑھی ان کی بھی ہوتی ہے، زلفیں ان کی بھی ہوتی ہیں، وہ پی کے پہنچتے ہیں، شراب پی کے پہنچتے ہیں، تو ایسوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے گا. یہ بھی اللہ کا ولی ہے. جو ہے نا، لگے دم تو مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ایسوں کے چکر میں نہ پھنس جائے. تو ولی کی نشانیاں اس کا مطالعہ کیا ہے، اتنا علم ہے. اب اگر کسی کے بارے میں ظاہری طور پر وہ نیک پرہیزگار ہے اور اس کے بارے میں اس نے ظن کیا کہ یہ ولی ہے، صحیح ہے، مگر یہ کہ یہ پھر وہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، معلومات ہونی چاہیے کہ ولی کی کیا صفات ہوتی ہیں اور کیسے، مطلب کوئی ایسی علامت تو اس کے ولی کی، ورنہ پھر کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے. آج کل تو بڑے عجیب عجیب ٹولے بنے ہوئے، داڑھی رکھتے ہیں وہ لوگ، وہ کہیں ایمان کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں تو کہیں ایمان کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، ہوتے داڑھی والے. تو اس طرح پہچان پیدا کرنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ شاہد شکیل اتاری. پھر بھی صحابی رہے. ہاں تو نام صحابی نے تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پھر انشاءاللہ معلومات اگر ہو گئی تو جواب دیا جائے گا. محمد ارشد قطاری ضیاکوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان، ہم نے سن رکھا ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں میں چار مقدب ترین فرشتے ہیں، جن میں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں. تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق کی فراہمی دیکھ لیے، بارش دیکھ لیتے، امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو اب وہ امام صاحب کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر دے، تو اب اس کو یاد آئے کہ میری باقی دو رکعتیں رہتی ہیں، تو کیا وہ اب کھڑا ہو کر باقی نماز پڑھے گا یا نہیں، اور سجدہ صحیح واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. میرے ساتھ والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. اس کا جزیہ نکل لیں. چلو بھائی، بیٹیاں کمپیوٹر سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بارش برسانا اور درخت اگانا، سبزہ اگانا، درخت اگانا، ان کی یہ ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی گئی ہے. مدنی منیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب باری آ گئی ہے بیٹیاں کمپیوٹر کی، اور جواب بھی مل گیا ہے. سبحان اللہ. فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ لکھا ہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تھے تابعی، کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی تھی. اور سعد بن وقاص کس نے، عمر بن سعد، ان کے ہاتھوں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا. ارے وہ ان کے ہاتھ جب اسلام قبول کیا اور یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زیارت کر لی، صحابی ہو گئے. نجاشی تو پہلے ہی جب بارگاہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی ظاہری میں ایمان تو لائے تھے، لیکن دیکھنا بھی شرط ہے نا، صحبت وہ نہیں ملی تھی ان کو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے تھے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور یوں نجاشی تابعی تھے اور عمر بن سعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت و صحبت سے فیضیاب ہو کر صحابی کا رتبہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اسلام قبول کیا، نجاشی جو کہ تابعی تھے ان کے ہاتھوں، اور بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہوئے اور صحابیت کا رتبہ پا لیا. اچھا، وہ سجدہ تو دو رکعت والا، یہ جو ہم جو مجلس کے اختتام پر جو دعا پڑھتے ہیں نا باپا، یہ دعا بھی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص، اچھا وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی. مسبوق صرف سجدے میں مطابقت کرے نہ سلام میں. اچھا، یہ اگر وہ سلام جیسے دو رکعت کے بعد سلام پھیرا امام کے ساتھ بے خیالی میں پھیر دیا، تو اس کا مسئلہ یہ کہ اگر سلام میں یعنی جان بوجھ کر سلام پھیرا، اگرچہ اپنی جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے یہی سمجھ کر کہ مجھے سلام پھیرنا چاہیے امام کے پیچھے، تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر بھول کر سلام پھیرا تو نماز مطلقاً نہیں جائے گی، اور سجدے سہو بھی اپنی نماز اور اپنی نماز کے آخر میں کرنا نہ ہوگا. اگر یہ سلام سہون یعنی بھول سے کیا ہوا سلام امام سے پہلے یا فوراً اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی تاخیر کے تھا، اور اگر سلام امام کے بعد بھول کر سلام پھیرا، تو اس سجدے سہو میں تو امام کی مطابقت کرے ہی، پھر جب اپنی باقی نماز کو کھڑا ہوا پھر جب اپنی باقی نماز کو کھڑا ہو تو اس کے ختم پر اس کے سہو اس سہو سلام کے لیے سجدے سہو کرے. مطلب یہ کہ جیسے کہ دو رکعت پوری کر لی اور امام سے پہلے بے اختیار سلام پھیر لیا تب بھی کچھ نہیں، امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا بھول کر تب بھی کچھ نہیں، اور اگر یہ سوچ کر پھیرا، معاف کیجئے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور یہ سوچ کر سلام پھیرا کہ مجھے سلام پتہ دو رکعتیں ہوئی ہیں لیکن مجھے سلام تو پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ، تو اب اس کی نماز یہ دو رکعتیں سلام پھیرے گا، تو چونکہ اس نے جان بوجھ کر پھیرا یہاں سلام، تو یہ سلام اس کا نماز اس کی ٹوٹ گئی. اور اگر بے خیالی میں سلام پھیرا تو نماز نہیں جائے، اور سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ ہاں جبکہ امام کے پہلے پھیرا یا ساتھ ساتھ پھیرا تو اس صورت میں سجدے سہو بھی نہیں ہے. امام کے آگے پیچھے یعنی صرف ساتھ ساتھ پھیرنے کی صورت میں سجدہ سہو نہیں؟ آپ میرا خیال ہے آپ خود بیان کر دیں اس کو. نماز کے احکام میں آپ نے یہ مسئلہ جو ہے بیان فرمایا ہے، مسبوق کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ رحمان وہاں سے بیان کیا جائے گا. ابھی جیسے مدنی منیوں کا سلسلے کے لیے اس میں پیچیدگی ہے، اب ہاتھوں ہاتھ تسہیل فتح رضویہ سے تھوڑا دشواری ہو رہی ہے، کئی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، باہر شریعت کی ہو سکتا ہے وہ آسان ترکیب ہو. نماز کے حکام میں اس سے آسان ہوگی شاید. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھیا کمپیوٹر پہلے جو آئے گی وہ سلام جو ابتدا کریں پھر اپنے مخصوص انداز میں کچھ. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں بیٹیاں کمپیوٹرز کی، اور آج ہمارے ساتھ پیاری پیاری سی مدنی منیاں ہیں. اب سب مل کر سلام کریں زور سے باو درما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امیر کلثوم اتاریہ ہے. میرا نام یاد اتاریہ ہے. میرا نام فنیر اتاریہ ہے. میرا نام عائشہ اتاریہ ہے. میرا نام عبابہ اتاریہ ہے. میرا نام حلیمہ اتاریہ ہے. میرا نام سیدہ جہریہ فاطمہ اتاریہ ہے. ماشاءاللہ سیدہ کا نمبر آخر میں آیا. ماشاء اللہ، چلو میں اس میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں سیدہ کون سی ہے. لکھا ہوا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ سوال نمبر ایک کلثوم اتاریہ. میں سیدہ سے شروع کروں گا، آخری میں جو ہے نا مدنی منی. یہ جو نام بتایا ایشا بتایا کیا بھول گیا میں. سیدہ جویریہ. چلو اچھا ان کا سوال ہی نہیں ہے. سات نمبر کا سوال ہے جویریہ کا. سات نمبر، اچھا نام اوپر لکھے ہوئے. اچھا سات نمبر والا نہیں، نیچے بھی جویریہ ہے. پھر ان کو دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے. دو مرتبہ ہاں سیدوں کو ڈبل ملے گا. واہ ایک مدنی گلدستہ بھی ہے ہمارے ساتھ. ارے واہ سیدہ جویریہ اتاریہ. اے بیٹیاں کمپیوٹر یہ بتائیے کیسے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک غریب عورت اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی. میں نے اس کو تین کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی. تیسری کھجور وہ کھانا چاہتی تھی کہ اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ کھجور بھی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ہمارے سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کلثوم، ماشاء اللہ. میرا نام میں کچھ بتا رہا ہے، ماشاء اللہ. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، تعداد اور ان کے نام بھی بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. عشا فاطمہ، آپ جواب دیجئے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کیا صرف بیٹیاں تھیں؟ ماشاء اللہ. کنیز، کنیز عطار، آپ بھی جواب دیجئے. جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کس طرح فرماتے تھے؟ میں لکھا ہوا ہے، اگر لکھا ہوا ہے تو حاضر ہوتی یہ اصلاح کرنی چاہیے، کہ بارگاہ رسالت میں کون تشریف لائے گا، جو بھی آئے گا حاضر ہوگا. عائشہ عطاریہ، بیٹیاں کمپیوٹر، جواب دیجیے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بے شمار برکتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. بتائیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم آل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. بیٹی کو بڑوں کے سامنے لے لیتے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. امیمہ عطاریہ، امیمہ عطاریہ، الف سے آئے گا نا امیمہ، امیمہ، ام کی تصغیر ہے نا، الف سے آئے گا امیمہ عطاریہ. خوش جواب دیجئے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیوں کو خوش کرتے ہیں. سنیے سنیے اور جھومیے، بتائیے بیٹیوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حلیمہ عطاریہ، آپ بھی جواب دے دیجئے. جو بیٹیوں کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان ماشاءاللہ. اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد جو لفاظی ہے نا یہ نکالنی ہوگی, ایڈٹ کرنی ہوگی, نہیں تو لوگ سمجھیں گے یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں. فرمان وہاں سے جہاں سے شروع ہوا نا, اس موقع پر وہیں اسے دینا چاہیے تھا. ایڈٹ کر لیجئے گا. انشاءاللہ. امیمہ اتاریہ, دو امیمہ ہیں ماشاءاللہ, ایسا لگ رہا ہے. نہیں یہ ایک ہی ہے. اچھا ان کے دو ہیں ماشاءاللہ. امیمہ اتاریہ, یہ بتائیے ابو بازار سے کوئی نئی چیز لائیں, ابو بازار سے کوئی نئی چیز لائیں تو دینے میں شروع کس سے کریں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے پیدا کرو کیونکہ اللہ تعالی بیٹیوں کا رہا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بیٹ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے ابتدا کرے, بیٹیوں سے ابتدا کرے کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. کرے اور کرو میں فرق ہے. اب ایک مدنی گلدستہ ہے جو کہ بیٹیوں سے متعلق ہے, مدنی چل کے ناظرین کو دکھانا چاہیے. وہ سیدہ جویری اتاری مدنی گلدستے کے بعد. اچھا ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی. بیٹیاں یہ بیٹیاں محبت نبھانے والی بیٹیاں محبت نہیں کرتے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, بہت گندے بندے ہوتے ہیں. بیٹیوں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی, سب بزرگان دین محبت کرتے رہے, علماء کرام محبت کرتے ہیں, تو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو ایسا کرتے ہیں. بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ سے بیٹی مانگنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی, میری بھی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی یہ میں نے پوچھا اپنے بچوں کی امی کو, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بیٹی چاہیے اللہ کی رحمت سے, اور اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی. آج بیٹی مبلغہ ہے الحمدللہ. تو اس طرح بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. بیٹی بھی اچھی, بیٹا بھی مانگ سکتے ہیں, حرج نہیں ہے, مگر جبکہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک سوال ہے, محمد رضوان بھائی ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے پہلا حج کب کیا تھا؟ سن 80 1400 سنہ ہجری, تو 80 تھا میرا خیال ہے, 1400 سنہ ہجری میں کیا تھا. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غوث اعظم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ وہ صحابی نہیں ہے. تو رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے لیے خاص نہیں ہے, غیر صحابی پر بھی کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو, یہ دعائیہ جملہ ہے. بلکہ وہ تو قرآن کریم میں مومنوں کے لیے ہے نا, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ عنہم وردو عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہوا, کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ واقعی عوام بیچارے ان کو سمجھ آتی نہیں ہے, تو میری اپنی تحریروں میں, اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, میری تحریروں میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جائے, اور تابعین اور اولیاء کرام وغیرہ کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لکھا جائے, تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی اتنی عام ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اگرچہ وہ جائز ہے رضی اللہ تعالی عنہ بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھنا, لیکن فرض نہیں ہے. خود میں بھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ تابعی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحابی تھے یا تابعی تھے. اچھا, رضی اللہ عنہم ورضو عنہ, اللہ پاک ان سے راضی ہو, راضی ہے, اللہ پاک ان سے راضی ہے, اور وہ اللہ پاک سے راضی ہیں. جزاک اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ اگر صحابی کے لیے بولا جائے تو اس میں معنی یہ کیے جائیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہے, اور اگر اولیاء کے لیے ہو تو اللہ ان سے راضی ہو, اس طرح کی کچھ اس میں فرق کیا جائے گا؟ دونوں صورتیں ذرا درست, راضی ہو کہ دعا مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام اگرچہ وہ جنتی ہیں, پھر بھی دعائیں مغفرت کرنا تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے جس سے آپ فرمائیں کہ یہ ترجمہ کیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے یا اللہ پاک ان سے راضی ہو, معنی تو دونوں ہی بنتے ہیں نا. جی جی, اب یہ کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا, تو وہ یہ بیان کیا جائے. جی باپو, منیوں کو, ہماری مدنی منیوں کو یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ زوجل کچھ رقم جو ہے ان کے ابو کے لیے پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ, کچھ مقدار نہیں ہے کوئی مقدار ہے انشاءاللہ, 300 روپے تو یوں ہے. تو کیا رج ہے, آپ کے دستے مبارک میں 1 روپیہ بھی بہت ہے, لیکن اگر 600-600 ہو جائے تو کیا رج ہے چھٹی شریف کی نسبت سے. 600-600 روپے بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ظاہر نصیب کہ ان کے ابو امی ہے تو ابو کی خدمت میں یہ تحفہ, لیکن اگر چاہیں تو مزید 1-600 بڑھا دیں اس میں, ڈبل 600 کر کے کوئی ان مدنی منیوں کی پسندیدہ ڈش پر اسال ثواب کی ترکیب کر دیں. اچھا, بس اوقات یہ مشورہ ہے, کمپلسری نہیں ہے. بس اوقات کوئی بچوں کو نا کوئی عیدی یا کوئی پیسے وغیرہ دے کے چلے جاتے ہیں تو وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کافی ٹائم تک چلتے رہے. ہمارے وہ پیسے کہاں ہیں, وہ والے پیسے کہاں ہیں, وہ جو دے کے گئے تھے انکل وغیرہ جو بھی دے کے گئے تھے, یہ پیسوں کے لیے کافی وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے کہاں ہیں, حالانکہ خرچ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اور ان پر ہو چکے ہوں. جی, تو مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ جس نے بچے کو دیا اور وہ کوئی اور قرینہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کے لیے بھی استعمال جائز ہو تو پھر تو یہ بچوں پر ہی خرچ ہوگا. شاید ان پر کرنے کا رجحان کم ہوتا ہوگا. نا گھر میں ان پر اس سے زیادہ خرچ کریں گے لیکن اس میں خیال نہیں رکھتے ہیں. اس میں سے نہیں ہوگا کیونکہ گھر میں کیسے کم پڑ جائیں تو بچوں کی عیدی میں سے نکال لیے. اب اس کا حساب رکھنے کا رجحان کتنے گھروں میں ہوگا اور پھر یہ کہ والد دعائیں کرے گا انتظار کرے گا کہ یہ بالغ ہو جائے تو پھر یہ کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں رقم دینے کے بجائے معاف کروانے پر ہی ترجیح دی جائے گی کہ بیٹا جو آپ کے پچھلے پیسے خرچ ہو گئے ہوگا نا معاف کر دینا. یہ بھی کوئی کروڑوں میں ہوگا جو معاف بھی کروائے. چلو پیسوں کا تو ابھی حساب ہو نہیں تو بےچارا کیا باپ دے گا کہ اگر اس کے باپ نے 1000 کھا لیے تو 100000 خرچ کر دیے تو اگر معاف بھی کرواتا تو اولاد ہے نا. یہ وہ حقوق بات اپنی جگہ پر ہے آئے یہ بھی حق العبد ایک طرح سے کہ بچوں کا اس نے بغیر اجازت شرعی کھا گیا پیسہ. لیکن یہ کہ اگر وہ معاف کرواتا ہے اپنی اولاد سے تب بھی حرج تو نہیں ہے. بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ جملہ ایڈٹ کر لیجیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد احمد سیالوی اتاری حجرہ شاک مقیم سے مدنی مذاکرے میں سوال عرض ہے کہ کوئی امامت کرنا چاہے تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کیا ہر داڑھی رکھنے والا امامت کروا سکتا ہے؟ امامت کے اپنے شرائط اور آداب وغیرہ ہیں اور اس میں کافی تفصیل ہے. داڑھی ہر داڑھی والا امام بنانا یہ صحیح نہیں ہے. صرف داڑھی ہونا یہ کافی نہیں ہے. قراءت درست ہو دیگر ضروری مسائل جانتا ہو سب سے پہلے عقیدہ و ایمان بھی درست ہو اس کا اور بھی اس کے مسائل ہیں. بہار شریعت میں اس کا باقاعدہ باب ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو سب اختار محمد نور الدین اختاری جامع المدینہ فیضان اختار نیپال گنج سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی شخص پر ایک علم سیکھنا فرض ہے. مثال کے طور پر کوئی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اب وہ کتنا علم سیکھے گا تو وہ فرض سے سبق دوش ہو جائے گا؟ دیگر معاملات میں بھی اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. یہ اپنے باہر شریعت میں تو ہے اس کا. اب وہ اپنی ضرورت جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے نکاح کے تعلق سے اور وہ بھی ایسی کہ جو ضروری ہو. ضمنی تو کئی معاملات ہوں گے لیکن وہ جو ضرورت کے احکام ہیں نا وہ سیکھنا ہوگا. مثلا یہ کہ نکاح منعقد کیسا ہوگا, اگر وکیل کر رہا تو وکیل کس طرح کیا جاتا ہے, قبول کس طرح کیا جاتا ہے, اس طرح کے جو اہم مسائل ہوتے ہیں نا یہ اس کو سیکھنا فرض ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح یہ یوں ارشاد فرمائے کہ نماز توڑنے والی باتیں, نماز کے فرائض اور ارکان نماز یعنی شرائط وغیرہ اس کا سیکھنا فرض ہے, اور پھر نماز کے واجبات ہیں, مکروہات تحریمی ہیں, تو اس میں جو ضروری چیز جس سے جو اس عبادت میں فرض ہو اس کو سیکھنے کی طرف ہم دیکھیں گے اور عمومی طور پہ ہمیں یہ سارے مسائل آنے چاہیے. ظاہر واجبات کا علم واجب ہے, سنتوں کا علم سنت, مستحبات کا علم ہونا مستحب, مکروہات تحریمہ بھی جاننے ہوں گے ورنہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا. تو نکاح میں یہ کہ نکاح کیسے وہ ٹوٹتا ہے, طلاق کیسے ہوگی, نکاح کیسے ٹوٹتا ہے, تو اس طرح کے مسائل اس کو جاننے چاہیے. اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک اس نے کوئی کفر بک دیا، اور وہ کفر تھا مطلب کلامی کفر تھا، اور اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ التزامی کفر تھا، کلامی کفر بھی بولتے اس کو، تو یہ کفر اگر اس نے بک دیا تو اب یہ اسلام سے نکل گیا، اب نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ اس کو پتا ہونا چاہیے. اب دوبارہ کلمہ پڑھا، توبہ کری، کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان تو ہو گیا، اب اسی بیوی کے ساتھ وہ بطور بیوی اس کو رکھے ہوئے تو گنہگار ہو رہا ہے، تو یہ پتا ہوگا اس کا اس سے نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. تو اس طرح کے علوم، پھر طلاق کے، پھر کنائے کے بعد اشاروں سے بھی طلاق ہوتی ہے، تو یہ سب مطالعہ کرنا ہوگا اس کے لیے. بہار شریعت کے آٹھویں حصے میں یہ طلاق کے، نکاح کے اور اس طرح کے مسائل آپ کو مل سکتے ہیں. اچھا، وہ کاتبین وہی جو لکھتے تھے ان کے متعلق اہم وضاحت سنیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین یعنی وہی لکھنے والوں کی تعداد 40. اچھا، اس کو لفظ وہی نہ کہا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین یعنی لکھنے والوں کی تعداد 40 سے اوپر ہے، لیکن سب وہی نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض وہی لکھتے تھے اور دیگر لکھنے والے دوسری چیزیں لکھنے پر مامور تھے، یعنی ان کی ذمہ داری تھی. مثلاً بعض کاتبین یعنی لکھنے والے سلاطین و امرا یعنی بادشاہوں کے نام لیٹرز تیار کرتے تھے، لکھتے تھے. بعض صدقے کے مال کا حساب کتاب لکھتے تھے، اور بعض لین دین وغیرہ کے معاملات لکھتے تھے. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہی لکھتے تھے، ان میں سے بعض یہ ہیں: حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا عبی بن کعب، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا جابر بن سعید، حضرت سیدنا ایان بن سعید، حضرت سیدنا ابان بن سعید، حضرت سیدنا علا بن حضرمی، حضرت سیدنا حنزلہ بن ربیع، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جزاک اللہ. اور وہ نماز کا مسئلہ، مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعت میں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، یعنی نکل جانے کے بعد شامل ہوا، کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے. یہ نماز کے احکام اوپر سے پیج نمبر 107 سے 108 کی عبارت پیش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات الصبغي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات الصبغي ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب. یہ رسالہ اس ہفتے پڑھنے کا ہے اور سارے بھائیوں نے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ لیا پورا رسالہ ایڈوانس میں ہی. پاکستان میں اس کا ہدیہ 15 روپے, اس کے پیج تقریباً 40 ہے, 40 صفحات کا رسالہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل یہ اس ہفتے پڑھنا ہے. پاکستان میں ہدیہ 15 روپیہ. الحمدللہ عز و جل اردو کے علاوہ 2 زبانوں میں, رومن اردو اور سندھی میں منتقل ہو چکا ہے. یہ رسالہ دراصل اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے, تو اس میں عربی بھی ہے لیکن الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے عربی کا ترجمہ حاشیوں میں دیا ہوا ہے, تو آپ جہاں جہاں عربی ہو نا تو وہاں آپ گھبرائیں نہیں, نیچے حاشیہ دیکھ لیں تو نمبر وار اس میں ترجمہ آپ کو مل جائے گا, تو یوں آپ کو پڑھنا آسان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ 40 صفحات بھی آپ کو کم ہی رہ جائیں گے پھر خالی اردو کے, دو ہے بہت معلوماتی, مزہ نہ آئے تو بھائی سے واپس. یہ آپ کو ترغیب کے لیے مبالغہ کر رہا ہوں, اگر اردو آپ کو آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت امید ہے کہ سیکھنے کو ملے گا اس میں, اور بولتا رسالہ بھی اس کا آ گیا ہے, تو اگر پڑھنے میں کوئی دشواری ہے تو آپ اس کو سن لیں. سننے میں شاید اس میں عربی تو ہوگی نہیں, صرف اردو ہوگی, سننا پڑھنے کے مقابلے میں آسان ہوگا. تو یہ بھی سب سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے, اور آپ کے پاس نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں, اس پہ انشاءاللہ مل جائے گا. دعوت اسلامی کے پیج پر دیکھ لیں, اس پر مل جائے گا انشاءاللہ. کسی سے پوچھ لیں کہ بولتا رسالہ کیسے حاصل ہوگا, تو وہ آپ اگر سوشل میڈیا کے بارے میں اس کو معلومات ہوگی تو وہ سمجھا دے گا انشاءاللہ. تو آپ پڑھ لیجئے یا سن لیجئے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ جو رسالہ تھا قیامت کا امتحان, اس کی کارکردگی دنیا بھر میں تقریباً اسلامی بھائیوں نے ستانوے منے 97,258 نے مطالعہ کیا. اسلامی بہنیں پھر بھی بڑھ گئی آگے, 1,28,686 یعنی 1,28,686, یہ بھی دنیا بھر کی ان دونوں کی کارکردگی ہے. اور ہدف دیا ان دونوں کو 3,03,313, اللہ کرے یہ پورا ہو جائے کہ کب دیکھو یہ پہنچتا. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ دونوں بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اسلامی بہنیں فاسٹ ہیں, اللہ کرے اسلامی بھائی فاسٹ ہو جائیں. اسلامی بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی یعنی کہ یوں بد دعا دے رہا ہوں, ان کو تھوڑا جوش بھی تو دلانا ہے نا, یہ بول دوں گا تو ٹھنڈے ہو جائے گا, بولنا پڑا ورنہ یہ کوئی ناکیسا ہو اور ناراض ہو کر بیٹھ جائے. تو اسلامی بہنیں تو یہ ہے نا کہ مطلب اسلامی بھائی کہیں گے ان کے پاس بھی اتنا کام تو ہوتا نہیں ہے, گھر میں ہوتی ہیں, ابھی ہم لوگ دن رات ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں, تو یہ تھوڑی بہت ان کے پاس اتنے کام ہوتے ہیں تو یہ پڑھ لیتی ہوں گی. اسلامی بہنوں کے پاس جتنے کام ہوتے ہیں نا, نے خود اس طرح بھائیوں کی خدمت بھی ان کے بیچاروں کی ذمہ ہوتی ہے. بچہ سنبھالنا اور سنبھال کے دکھائے اس طرح بھائی تو مانے. بچہ ہمارا ہے نا کہ باپ کا کیا ہوتا ہے بچے پر. آیا بچہ ابو ابو کر کے بھاگا, اٹھایا کس لی, اور تھوڑا بچے نے داڑھی کے بال کھینچے, رہ لے اس کو سنبھال, اور شرارت کرتا ہے. اب بیچاری وہ امی اس کی امی سنبھالے, اور بچے نے کچھ مطلب بیچارے کو پیشاب وغیرہ کی ترکیب ہو گئی, تو پھر بچے کے ساتھ امی کو بھی ڈانٹ پڑے کہ مجھے پکڑا دیا, تو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اوقات پیشاب کے ٹائمنگ کیا ہے, میرے کپڑا خراب کر دیا. تو باپ جو ہے نا صرف وہ بچے کو پیار کرنے کی حد تک ہی ہوتا ہے. ماں بیچاری اس کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. تو بچہ بھی کچا نہیں ہوتا, بچہ ماں سے مانوس ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. عموماً بچے ماں کے بھی یہ بھاگتے ہوتے ہیں. باپ آ گیا, ماں بھی آئی, تو پہلے دوڑ کے لپٹتے ہوں گے ماں سے. ہاں کوئی سمجھدار بچے ہوں گے تو باپ کو شاید اس لیے لپاتے ہوں گے لپٹ کر کہ کچھ لائے ہوں گے میرے لیے, چیز لائے ہوں گے. بہرحال تو اسلامی بہنوں کو فارغ نہ سمجھا جائے, یہ بیچاریاں بہت زیادہ, خصوصاً جو شادی شدہ ہوتی ہو تو اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ ساتھ بچوں کے امی نندے ساتھ سب کی خدمت کرنی ہوتی ہے, ان کو کرتی ہیں بیچاریاں, سب کے برتن دھونے اور کیا کیا خدمتیں ان کے ذمے ہوتی ہیں. تو پھر بھی اگر یہ پڑھیں تو بڑی بات ہے, اور اسلامی بھائیوں کے لیے اور بھی آسانی. کار میں یہ لگا دیں بولتا رسالہ, کار بھی چلتی رہے گی, رسالہ بھی بولتا رہے گا, ایک من دو کاج ہو سکتا ہے. جبکہ آپ اس کار چلاتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایبسنٹ مائنڈ نہیں ہوتے کہ کہیں گاڑی نہ ٹکرا دیں. اگر یہ آپ میں یہ گھر سے تو ہی کار میں سنیے گا, ورنہ یہ نہیں کہ وہ بعض اوقات رقت انگیز رسالہ ہوتا ہے تو وہ آپ رونے بیٹھ جائیں اور کار پھر بہت ساروں کو رلا دے. کوئی آیا تو تھا ایک سوتی پیغام کسی کا, وہ میں انتظار کر رہا تھا گزشتہ ہفتہ چلے گا لیکن نہیں چلا, ہو سکتا آج چل جائے. جی شارٹ کر کے چلانے والا تھا, یہ ہم چلا لوگوں کی ترغیب کی, اب تو یہ بڑا ہے نا, یہ کو مختصر کیا ہوا ہے. اچھا چلانے بھول رہے ہوں گے بےچارے. چلو بابا جان, ابھی میں رسالہ قیامت کا امتحان کی ریکارڈنگ سن رہا تھا, گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو کافی حد تک ریکارڈنگ سنی نا. گاڑی چلاتے چلاتے بابا یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد ایسی کیفیت ہو گئی کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھے اور پاؤں ریس پر تھے, لیکن یہ رسالہ سنتے سنتے کیفیت ایسی ہو گئی کہ نہ ہاتھ محسوس ہو رہے تھے جسم میں, نہ پاؤں محسوس ہو رہے تھے, اور یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ابھی گاڑی کہیں لگ نہ جائے, ایسی کیفیت ہو گئی تھی بابا. اور ساتھ میں یہ ڈر بھی کھایا جا رہا تھا کہ اب گھر صحیح سلامت پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا, بس بتا نہیں سکتا بابا, یہ ویسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جسم میں کوئی چیز ہے. امیر السنت سے ایک جو مسئلہ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے, جیسے بعض اوقات مدنی منوں کو بڑی رقمیں تحفے میں دے دی جاتی ہیں, بڑی رقم جو تحفے میں دی جائے گی وہ ان کی میل سمجھی جائے گی یا یہ والدین کے لیے ہوگی کہ بڑی چیز دے دی, چھوٹے سے بچے کو مثال کے طور پہ اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئے, اور ایک بڑی رقم جیسے خاندانوں میں بازوں میں رواج ہوتا ہے, بازوں میں تو عیدی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پر بڑی بڑی رقمیں بھی دے دیتے ہیں, تو اب یہ والدین کو کیا ان کے یہ والدین کے لیے شمار ہوگی یا اس کے لیے بھی ان کو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس میں بھی اب یہ کہ یار معلومات بہت کم ہیں, ان کو ضرورت ہوگی تو 50 کے نوٹ کو بڑی رقم تصور کر لیں گے اور تصرف بھی کر ڈالیں گے. یہ سمجھانا اتنا علم نہیں ہے, اگرچہ یہ میں سمجھ گیا اس کے جزیات تو ہیں, تو رقم کے بجائے مٹھائی کا مسئلہ, جیسے 2 کلو مٹھائی کا ڈبا آپ کے 2 سال کے گڈو کو دے دیا, یہ کیا کرے گا مٹھائی کو؟ تو یہ قرینہ ہے کہ یہ سارے جو ان کے ماں باپ ہیں یہ بھی اس کو کھائیں, بچہ کھائے نہ کھائے بچے کے نام پر دیتے ہیں, اس کی تفصیل جو ہے نا بہار شریعت کے حصہ نمبر 14 بہار شریعت حصہ 14 میں آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بچوں کے تعلق سے بڑے زوردار مسائل لکھے ہوئے اس میں. اتنی غلطیاں بچوں کے تعلق سے کی جاتی ہیں کہ علمان علمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ملاقات کی ترکیب سن لیجئے آج کے پیکجز. اس میں اوریجنل شناختی کارڈ اور جامعت المدینہ کے طلباء کرام کے لیے آئی ڈی کارڈ, ان کی اپنے جامعت المدینہ کا کارڈ یا کسی اور عاشقان رسول کے مدرسے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مدرسے کا کارڈ ضروری ہے. مدنی چہرے کے ناظرین اس وقت الحمدللہ ہم مدنی مذاکرہ برائے راست دیکھ رہے ہیں. ابھی دعا بھی ہونی ہے اور صلاۃ و سلام بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا اور صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی انشاءاللہ برائے راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. کچھ فنی وجوہات کی بنا پر کچھ دیر کے لیے مدنی مذاکرہ ہم براہ راست نہ دکھا سکے, ابھی مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے, سحری کی ترکیب بھی انشاءاللہ. روزہ رکھنے والے صرف روزہ رکھنے والے وہ سحری بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, کل اتوار ہے اور انشاءاللہ عزوجل رات 9 بجے مدنی چینل کا ایک بڑا ہی پیارا انوکھا سلسلہ ہے جسے دیکھ کر انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, معلومات بھی ملے گی. تو آئیے یہ سلسلہ جو ہوگا جس کا نام ہے سبق آموز خبریں, اس میں کیا ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں. ہمارے سلسلے میں ہم آپ تک وہ خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے سبق عبرت کے مدنی پھول پوشیدہ ہوتے ہیں. خبر یہ ہے کہ ایک شخص ہے روزانہ کا 20 لیٹر پانی پی کر گزارا کرتا ہے اور پھر بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے. میں نے بیلجیم کی ایک خبر پڑھی تھی, 13 سال تک کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بیلجیم میں پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ایک ریاست یہ کام کر رہی ہے اور ایک گھر ایک کام کیوں نہیں کرتا. ہمارے نارمل خبریں پڑھنے کا, بلکہ بعض اوقات لوگ دو دو تین تین چار چار اخبار چاٹ جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا, اس کو بھی ایک خبر بنا لیں کہ آپ کو یہ خبریں پڑھنے کا تو وقت ہے, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. آپ کے کچن کی ایک ایسی چیز جو جسمانی درد میں انتہائی مفید, سائنسی تحقیق. کینسر کے مریض ہو جائیں پر امید, سائنسدانوں کو ادرک میں ایسا کیا مل گیا. اپنے بچوں کو بیماریاں لگنے سے بچائیں, اسکول بیگ کا وزن گھٹائیں. زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا, 4 سال سے لاپتہ مسافر جہاز کا سراغ نہ مل سکا. رواں ماہ ہوئے 5 جہاز حادثے کا شکار. خدایا سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے انشاءاللہ عز و جل سبق آموز خبریں 25 مارچ بروز اتوار رات 9 بجے برائے راست مدنی چینل پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت اگر ہو سکے تو کل کے اس سلسلے کے لیے بھرپور دعوت عام کی جائے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کسی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں بڑا ہی اچھا جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو کل رات 9 بجے مدنی چینل کا یہ اہم سلسلہ سبق آموز خبریں براہ راست ہم دیکھیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھنے اور دوسروں کو دکھانے کی نیت بھی فرما لیں انشاءاللہ. آج کی جو ملاقات کا سلسلہ ہے تو ہماری مہروی کابینات کے وہ عاشقان رسول جنہوں نے فیضان نماز کورس جو کر رہے ہیں, انشاءاللہ عزوجل وہ اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. تو ہمارے جو کورسز کے ذمہ دار ہیں تو ان کے شناخت اوریجنل شناختی کارڈ وغیرہ کا سلسلہ بنا کر ان کے بھی ٹوکن بنا لیے جائیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی صلاۃ و سلام اور پھر انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی آج مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جو سلسلہ ہے اس کو براہ راست وہاں پر دیکھ سکیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں موجود نیکیاں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے بدر شہدائے احد کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم امام اعظم غریب نواز امام غزالی امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر اللہ فاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم اور دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور بالخصوص وہ عاشقان رسول جنہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی جو بکنگ کا سلسلہ کرایا ہے یا جو مزید اس ماہ میں 12 ماہ کی بکنگ کرائیں, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ماہ رجب کا صدقہ ہماری مغفرت فرما, ماہ رجب کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, پیارے محبوب کی, ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرما. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. نیکیوں میں ہمارا دل لگا, گناہوں سے ہمیں سچی نفرت نصیب ہو جائے. اے کاش پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی ہمیں سعادتیں نصیب ہو جائیں. یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے, پوری دنیا میں سنتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. اے اللہ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر اور ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دے. جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہماری پریشانیاں دور ہوں, ہماری تنگ دستیاں دور ہوں, ناچاکیاں دور ہوں, بے روزگاریاں دور ہوں, گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہوں, اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں, بے اولادگیاں دور ہوں, جو آسیب میں مبتلا ہیں, جادو ٹونے کے اثرات میں ہیں, اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما. خواجہ غریب نواز کا صدقہ, جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں, بے گناہ جیل میں قید ہیں, ان کو رہائی نصیب کر. ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. جو ہمارے مہروی کابینات کے عاشقان رسول یہاں سفر کر کے آئے, دیگر شہروں سے بھی جو آئے, جنہوں نے 23, 24, 25 مارچ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا, اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما, ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ جو جو مرادیں لیے یہ حاضر ہوئے ہیں کسی کو محروم نہ کرنا. تیرے نیک بندوں کا واسطہ اے اللہ سب کی کوششیں قبول کر لے, سب پر رحمت کی نظر فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, کہلوایا, پرچیاں دی, ایس ایم ایس کیے, مدنی چینل پر جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, کہلواتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے, سب کے کاموں کو جانتا ہے, سب پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب, او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب, مجھے صدا یا رب, رہے بلائی کی راہوں میں گام زلغد, کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب, بدکار کو بچا یا رب. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم شاہ دین تم پہ ہے